Anna. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب آية ثاني كربان التي ومن يقنت Sirebe gana baka yankana mbati minkunna kakunya karudi lillahi alla danga wa rasulihi arufarin dangani wa ta'amal salihin agara gulli sire ngulli nutiha ukinin dinaya ajraha abara jinga marataini tanu filia wa a'tadina uta kundi laha kenya gare danga rizqan warjakhiya kuyeya kariman kebe sire ngani ayagani aljannai ya nisaan nabi دار وغتي يعني ساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه سيربي غنا غولي برن دبري فارن يا خوم نابانغان تيغن انا بام اوا ينا يانغان كاتاكي لنا كما نا دوم بيلا كما قا يري قراتي سيربي غنا غولي سيرن دبري ينا براجو هيل لكن هكي سيغراك ان كورين غني يا نساء النبي النبي من يا قرونو kakum manya kaharin koyembane mukonga minan nisa gelli yakarundi inistaqaitunna gelli kagana kanu allahi fala takhdan kamaga yankandi bil qawli tisefenga fayatuma alladhi yemme ngata magini fi qalbihi yaga kebe sondomendi maradun jangironga kebe sondomendi awriani shahwan jangironga be sondomendi nafika kunga be sondome igala hina khaya wa qulna qawlan hakunna kunindi sefe ya ma'rufan kebe tu intenga ni sefe sire nyai nyamar ndendo kabandaro kebe sharia ngar tengin ya kharu alla fare nya kharu fare mpa to kunya alla haydo kunya nantiro ya kharu mbanu kuntabana allahu akbar lastunaka ahadin minan nisa'i ido ya kharu mbanu kuntaban ko annabi nyimmen kharu fanu banu kuganta nyira mako be sigirakh ye igu banu ngatanyira bana makobe sigirakhe kenyani yere kunu qaran kitu dandanto wayre kom sarana isiki yani sa annabiyyi lastunaka ahadin minan nisa'i annabi nyimenya kharungo aka gumungo allah hagari yakhir nanti kharu yimbana sunta bana ya kharun nokont yo ka anganati inittaqaytunna ngami kawmo inittaqaytunna jil khaga kanu allah khaganai kannal laysu فلا تخدعنا بالقول وعليكم السلام كما خخنن دو ديغامي نانخاندي وانديغو نان ديغاما دانغاني نانخاندن ديغامي نانخاندو كو انكي ناغان كين نحوارو ناسوندو مين ياخرنچو دامبيغان كينو فري اراكيكو دو فارن ياكونغا صلى الله عليه وسلم خاوايا خارون كو تينچو لوغونو انكي ناغاي هوبي ماغا تانغا ديغامي نيو ميس ميس ني كيندا انا يانغا اغا خانيني كاتان مناتي يا نساء النبي lastunaka ahadin minan nisa'i in ittaqaytum ko shartanyan ke gel khagana kanu allay su qadu ya garum banu ko khanti khadin taban ken ko na fala takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad kebega aga natini do khay magata makin khay ana famu yemmebe shahwa jallen jangronga ya kharim pinga nyina serbe sondo men no khon wa qulna qawlan ma'rufa نعم وقرنا قننت اقو في بيوتكن ككم فنقندي ككانندي ولا تبرج كما غفرن فنتي تبرج الجاهليه الاولى جاهل غنكا هانون غني بوكام غومبيا تبرج الجاهليه نامبو غانغي جيمغا سيلان امبالين سيلان كران كارون سيلان كيتون سيلان انين كول هاري لان كاننت كيمبتي نفهم كيمبري ناتي jahil gan kam bugum ko lankan nan ngani ni ya ko iga hubi saqim ko kam kun khabaranti sut imu manchu asutur anai gi hairo kenya ko saka do gugunda ke ke kem ha ya kharina ngun lon di ala uran chuna bangge ahate mu kon chuna bangge laga do ngai gidan nyugo no gidan nyakare indahi nguna num bakamet inda giri yankin da ngan kya woni ke anin kya ngun ni ke ya kharindo yugo nyaga me wutun Allahu akbar yo kenyani inan tari kompendi maga bogo iganai bakka imbogo hajundangani وأقمنا الصلاة كنا سلين تجندي وآتينا الزكاة كنا زكان كنين وأطعنا الله الله بتو ورسوله أرى خيفارنا إنما يريد الله ألا لهية ليذهب عنكم من أندين دي بك خيا الرجس مغنى أهل البيت إفارن كدنكم ويطهركم أنا قسنون دي تطهيرا سنون دي سويا بك نقيره تنادو جنوب سويا واذكرنا ما يريكون داهت ننتي يكون معصومون ننتي لا فارن بانن معصومون واذكرنا ما قرهون قرا يتلى يا كيبي قرنا في بيوتكم ككم بوكري خكانون دي من من آيات الله اللي الله أيوم قرآن نياني كينا والحكمة أرو فارن شنن إن الله الله دي كان الله نيا لطيفا مغو مغون تنياي خبيرا الله نيا إنغانا نياي كينا كوين نتيغون دي أخرين شمبانا قرآن خرانين أنا يغون ناني كمفين ما يخرين ناني نو igon banan to qur'ana utaga karan ya karin ta karan ai ara faren nya nya kunya maratina wahayu be ga yan kana faren ga karna ya kana qur'anan kara ikon bondi aro faren chum nay ngolitai nan dingena annabi yimbe nya kanyai ma kenka kempete de ingolliya innal muslimina muslimi ke an kasababu iti faren da mana kana yalla ga igon bana faren kon gan ta ya karun kon italara ayen nyankani nanti innal muslimina muslimiguna wal muslimati aro muslimi yakarunga wal mu'minina tongondana yigunga wal mu'minati aro tongondana yakarunga mu'minunu nyani wal qanitina dumakayankanda nunga mabatanunga yigungani wal qanita dumakayankandana yakarunga mabatana yakarunga wasadiqina tongunta yigunga wasadiqati aro tongunta yakarunga wasabirina aro munyanan koronga yigunga ngani kunga wasabira du munyana nkoro ya karugani wal khashiin yankano gani ya igungani wal khashiin aro yankana ya karunga allada wal mutasaddiqin aro kuindana igunga wal mutasaddiqin aro kuindana ya karunga wasaimin aro sumana igunga wasaimin aro sumana ya karunga wal hafizin aro tangandana igunga furujahum ikaninu ya wal hafizin aro tangandana ya karunga anunya wadhakirin Allah aru allam pinkonga na yigunga kathiran gaboye kama wadhakirati aru yakarubenuga allah pinkonga gaboye kama ya a'adallahu allah taqundindi kun kaman nunda maghfiratan ghafariya wa ajran aru muso ya aziman kebe korengani allahu akbar na'am وما كان لمؤمن أنت فتنت مؤمن سودانني ولا مؤمنة مؤمن يغودا ولا مؤمنة أنت فتنت مؤمن يخردانني إذا قضى الله ألا جناكيتي ورسوله أدا خيفارنا أمرا في بي أن يكون لهم كنغاني دانني الخيارة سوغاندين دي من أمرهم ألا دي فارن خبارنا دي ومن يعص الله سيرغان الله سوغي ارو خيفارن فقر ضل كن كن كما نانشانكو ولا لا سانكو يا مبينن كبي بانغان جنغاني يركندو اينقا يناتي زينب بنت جحش ارو عبد الله بن الجحش ايغاني زينب غدان يغنن نانتي الله فارن غدا زينب موندو awa zaidi dangani nantana ya yake zaid ibn al haritha aken koro farenya mak keta ama dunga ati ke dunga dungai keta abdullah ibn jahsh ita aken ko amalinga dan nanti arakini iko mulemme maken ka iko rondire menye ikuna sima farenyi malla allah ati rake kitiya allah gana hube kiti farenga hube ko suganin den takam makano keta aya ke haraga na yanka kunya kamade anya umumunye maduna gangiri farenga na tikundu alla tikundu anke dangiran takam makata yelane muminin nyagana muminin nyagana serebe gani so khita anka man chankwa sero sere ga sunnan choka anka man nisan konte sahih yo kinya ni na sababu nuzul tananuko obega hitike onnaga wa in biren chimma muhammadu taqulu anke nganyitini lilladhi yemmendanga anama allah allah ganemandi alai kenyemme kamma yagan zaid ibn harisai wa namta anka nemandi alai ke zaid kamma anchirwa kamma ya amsik anganyitina nan tigiti alaika anka kamma ya zawjaka yaqinna nan ti ana agatini amsik alaika zawjak agatini zaid danga anyakke keraga واتق الله انك نو الله وتخفي انك محمد ان مغندني في نفسك ان ينكن ان صندمندي ما هو به الله الله تعالى يا الله نيك مبانغاندان نيا وتخشنا انك النصر ان ما غنجرغي ما هو كنندان والله الله دي احق ايان قوانتا ان تخشاه انك نايدي ان قوانتا كن الله فلما برامبي قضى زيد duga duguta ya kareke wataran iha junga zawajnaka abada wada odanya kindi ya kareke ya likai udo la yakuna amma kanya ala almu'minina mu'minun kamma ya harajun li khiru sitiru gache ya fi azwaji adiyaihim ikhir nire mumi khurun dire munyak yakun nwandi gani wara igana duguta minhunna ya karuku ya wataran iha junga igana nyigara ya kareke wara iha jukan taikata min ira قضوا منهن وطرا الوطر كني حاجنيا كيبي هيبي حمي دونكيغان حاجو سوغا ديانيا غان كوتام مخا انا كنيي كيتا هويند كنينا قضا وطرا يو ياخرين انا مور حاجو ني مني اغاب غاب نينا اوغي لاي لمي مورند انا فامو دخل لما خونغا كبل لما خونغا زيد بن حارثه اكي رضي الله عنه اسيغي فارند هي غاب غاب ها يو كنياني farenga agara Zainab mundu Zaid dangan isoro nya ko iga ballama ko a Allah ra ayanya kan nan talla kana fibe ko farenga no be ko serem maka bartiken no kan nan tanna sugandilla okay akusa Zainab ko sadunga ya khay aru Abdullah iga khay iga Allah ra ayanya kan ta ko sadunga iga dunga aga Zainab ga Zaid makhay anyako ko ando famu intageme ma ken ka ko Zainab wa ma ko hoymal zedi malinga dangan sir ka Allah kitay kemene ibugume ka ida ko faren danga nan tanyan linike ya khare ya ke ya khare be kun zedi gada ya anyan linike ya khi farenga kentu wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi agat ni zedi dangane awa ittaqillah amsik alayka zawjak ko Allah farenga tunanti kerni nyangi yakinya manna kengati ni zaidi dangane harsa anyaki kiraka ano faham yo keta watika angabe konono digamu yukonu wanongane anga mamma konta angaruno farengu toburu ndeno kono ano faham anna ankilu ntoko paski Allahu akbar yo sasa iti watukfi ma fi nafsi kama Allahu mubdi ko nanti farengi amunda ko ina ke akhri akhya ko ke igara wari mo khobe dan kawa ilahi kana kinya mo gondi sondoment la anga ke ogara gadu ke binanti anke ngatu nanti allari allara tu indanga nan tallini ke akhya ampai kinya mo gondi kala ana bangan ni ade awre ani zaidi ganati wa wala makanya mar nanti ana raka anka nasoro nya inanti zaidi gana ke wara anke ngana ke akhi suronga njara gina ankan na kenye ay ma kende bal kabirambe zaidu do Zainab ga hatemei ana famu Allah zawajna ka Allah imanda Zainab ya khindi faren sallallahu alaihi wasallam kenya na ghani wosini kamado kenya ibro nanti kenya kunne kenya eh Allah imanda ke ya khindi aga na kengo ta kuntu kunaku ana fam yo kenya na ti likai kudo ila kenya bariya faren ko rondiremeke agara ya khi aga kanna kinjara gi ngasuruna he adire menya kenya he ari ko rondire menya kenya ko kinjara gi ankanna kenya ay kanu allah ne ila kenda bari ya kudo la yakuna lil mu'minina haraj amma ganya mu'minun kam masitiro gatte fi azwaji adiyaihim angana remmebe khoron dan le mehete anda khoron dia ana fam angara khorondi kengana ya kharebe ya khi agana wara anke mbere anke mbere ga khoramma ankara wa kenya khare ya khi kaya shurutun nan yino yakunun shartun nan yino anu fam kamisari angidare menya anu fam angida shaqi habi kelim me anda kenya khorundi kenya khanta kenya kende omatike kebe angara wa haya kencha gandi harangana khorundi Allah wa kenya kencha gandi kempe de haribani suya Allah gara wa ko soba kanon ngani wa kana amrullahi Allah finun kunya maf'ulan nyamponyai ma kana alan nabi amanya annabi nyimmen kamma min harajin gelisi tiru junubu dolli ghiya bonno gondi faradallahu Allah gara kebe kutunanya Allah farindan taqiya sunnatullahi Allah killenya ni kenna yemmonno gondi khalau kubenu gadangi sadu kukane ya kana amrullah Allah finkenya qadiran lanyaran nyai maquduran kebera kutun tengani Allah hakenya ruhisu ya alladina yemukubenu ya yuballighuna igakinyan dindini risalatillahi Allah ghifaran naqun ayagan annabi yimundo ghifarun wa yakhshawna igakanna Allah wa la yakhshawna indakanna yembani sui illallah gantanya Allah bani ya awasiti Allah hasiban kursi danaya kana muhammad muhammaduke manya aba ahadin yambane sufa bayi mir rijalikum illa khayru quran gonde walakin khabari rasulullahi alla khayfarinyani wa fataman nabiy aro annabiy muntiman daninyani farenga wa kana allah alla kinya bi kulli shay'in tifo inni besuya aliman alla nyatwananya ya ayyuhalladhina ya yammo amanu fakumbenu watongondi udhkurullah qara Allah finko finko nga kathiran kebe gabe gabe ngani wasabihu kana Allah subhanallah inko nga khanchalla da bukratan nilin sukuban nga aru nilambula nga Allah nitunka nga kebe gasalli nima gati gandinyana alaikum khakamma ya aru malaikan nunga aga Allah nga gana ghafri nga kadangani liukhrijakum kuro ina khabagandi minadhulmati baka bitambinundi kata nurung afong kurang ayakan kafir akum bitam binu ina khabakan kenya di kata selama akun nurung Allah subhanahu wa ta'ala nya min mu'minin di mu'minin nga rahiman finna nang kotenya ni tahiyyatuhum ikan tanding nga yawma kutambe yalukawna Allah kageme salamun kenni kikunyinde salamun nya ikisiyendi gamenya konne nga wa'adda Allah ta'undi lahum idangani ajran musonga kariman kariman kebe sire sire ngani ankarne marre manan ya ayyuhan nabiy yerekundu Allah ti farenga paske gani zaidu qillinan ti zaid ibn muhammad zaid ibn muhammad zaid ibn hasa ikunna sim farelle menya Allah ti ma kana muhammadun aba ahadi min rijalik khaygu khurubin ngonno malikun farelle min tasire sudi nongan awre an farelle nyugun kunchu tugun nankara kananti farelle menyan koro maga tinye ya kuyi ko zaidi mukon kempeti de agara tu indina nongane walakin rasulullah khabari alla farenyani wa khataman nabiyin aro annabiyin muntim mandar nyani allara annabiyin ma kuntim manditi farenya serewo seregati kenan annabiyin faren palla kamanni kafirnya kenyan chigi ahmadiyya num firqan kafirnya kafir nu nyani isi kunti wa nabi nyimeta na rifare mpale anu famu na kane di conference ungan nyana Gambia ya ukara muhadara beda bara gabi gabi nyana doke bate nga surta na nukara mwa kukuro karlimu haru kaa karlimu chunuda digame kita keno kon sahi nanti ahmadi anu ni kafir mwenye imagati wa muslimon disitofun ina islami ntoko kena bugitu ya fereng anabi nyimeta na ntarin ikunti Allah khenkenea koko monga khenkene mo Allah ya khini Allah minnia Allah toyi ni anasa ti Allah na English nyakon ikunga Allah kebe gada imatu Allah ndambe be kanike angara Allah simma ho ho suya kembeti be gara Allah simma ho be gara amakan kutu hu ada ada ho khawara a hay jala nganya pat Allah kembeti serebe gatni khadi makan kutu danan tan oga sabatin dina kenta ho bata khahu kempai khahu nyakot المعطلة يعبدون عدما والمشبه الممثلة يعبدون صنما خاتمك نعم خاتمك ننتي ko khatama durum khatam Allahu akbar durumma yere khatamu iwakarna khatamu iwakarna khatimu agana ya khatimu ay farenyan di timmande hon takhal khatamu alla di timmande di farenya hon takhal isuni mo anganya li hala sulu hon ta hal awana holla kella ganga pex nyame farenti ke misalen do an bi mum misalen ga ko sedebe gara compagnie gindi a siru agemu wa sikida karonga e ke gemu ke siru ko botey go wana a kayti tu harimbane sigan chakayre ati ke an ken tu harimbe hotana taqi hal Ya ayyuhan nabiyyu annabi nyimme ngo inna ukuide arsalnaka udankiya shahidan sidanai wa mubashiran aro nimisi wasandanaya wa nadhiran aro gongondanaya wa da'iyan aro khirindanai ila allahi kata allahi biidnihi alla dungenga wasirajan aro fitolle nanya lampa kumuntei muniran kebe norontengani wa bashiril mu'minina mu'minun nimisi wasa anna lahum nanta dangani minallahi allahi bangenga fadlan basamun taqunga kabiran debe khore khore ngani wala tud'il kafirin ma kafirun nya mariyam mutu wal muna ha wala tud'il kafirin ma kafirun nya mariyam mutu wal munafiqun aru munafiqun nga wada azahum anni toran cidianna to gonngani wa tawakkal annan tuge ala allahi allah kamma ya wa kafa billahi wa sayyidi allahi wakilan sedana ya ayyuha Ya yimmo amanu takum be nuga tungondi idza natahtumul mu'minina kana mu'mini yaqrun yaqi thumma tallaqtumuhunna sagi khari wara min qabli sadu anta masuhunna qabil lagi memene khari ga khidin tisaqal ma gunga fama lakum anta kadanna alayhinna yaqruku kamma ya min iddatin jalli kuntin dai iddan ata khinga ta'tadunaha kaga yaqruku ma yaqruku akenda barni de ga kenyal danda barni famatiuhum qalida khamundi qani butemura wasarrihu qani warani khannara sarahan warandeya jamilan kebe gamuntengana sirezi ahram parengani ya ayyuhan amana ya garimundu ira yakuntahu anda maqidi mekam mahama ya isaqallima khudaba khama kinyi me few anda wara ta alidan ta kinade nante ata kuna khasusi ki khasalla alidan tai ahe kenya konan anda ya garenya mundu ane ya kadin kore nya ya kan nyen ni banda muru ayra gron ana fa mun asa ngana mukiya ma ken kare ya kunta ku keta al halan tunye ma to qallwa kando ya kare kima me kama kinye me ana fam har kanda me war ka kama khidi kama kinye me ah amali nganda ma mu ko tanare yanda wara alidan ta ken ade alidan tai ka famati'uhunna wasarrihuhunna khali da kham ni khani buttemura baske ya kharin alle na sondume ya kharin kosono agallahi na nganda wara na sondume kosonat ambara jike kose kore ak bonon dikun kende an khana da kham ko kine ana famu wasarrihuhu na kharina mpate me sarahan jamila ana amanya gajangelo sum ko tero mankane khasasa suronganta qur'ana famu no nangolitay angana beere nyakarin mundu al halagana partino an kosara wara ando kenke malaka rakot ina to gonya na mira khonnon la ilaha illallah kembede de ya ayyuha kamaka nan tankana sangana sanga sangana tisurong ana yang kempagara kemundang anta mundan tarumimi anna suron di stop ana famo ana yang kengama mundu yogoni rina mundu serebe gam basun tankenga kaji kemagara tukanda nganke libogu kungre kat anga sangana tisurong Allahu akbar kem kabante nyen ya ayyuhan nabiy ya annabi nyimme ngo inna ukuide ahlanna odengendi nanya halalin dano ya laka ankendangani azwajaka anka gumube nangari anka gumube nangi yakini allati yaqrukube ni ya ataita ujurahunna angari musonkini angari hutembagandi wama aro yaqrukube ni ya malakati yaminuka ante yengara kube numara ankitengara kume numara mimma gelli hondi anda agara kunsha gandi alayka ankam maya gajangin de gana hubenu raga nabi gana hubenu keta yakarunga ninya komunga kunga kunkani halal nyadangani wa banati ammika aro ambaba tugun nere nyakarunga wa banati ammatika aro amba inure nyakarunga ida kunka dangandangani ya wa banati khalika anka unune anka unure nyakarunga wa banati khalatika aro amma tugun nere nyakarunga kunka ya kundagantenyani allati yakaruku benu hajarna kubenu gabagamba ganka kunampiregu maka dainanke mpare yakata makano gondi madina no gondi wa mraatan aro yakareya mu'minatan mu'min gan kenna in wahabat nafsaha illa gani do kin kuyi lin nabi annabi nyimme ndangani in arada nabi illa annabi nyimme ngana lahi an yastankiha nantina yaqi qalisatan kenduron tenna laka farimbani adanga akhlasin tenna farimbani adanga min dunil mu'minina mu'minun kunga hede farinna yakare sugani do kinai yakare su agala hayakni adad dengenda dangani ana fam in wahabat nafsaha lin nabi aro ya kharebe gana idukina nabi nyima gana la haya khin khalisatan ana in hutte huttenta hontai ida keko nanti awa min dunil mu'min mu'minun kumpere mu'minin kenna hutte nya bagane hari ya kharenga natan dan lahanga kari hula ko ga kenna lamo ko bi hari bani sutake ya kharen nanti go ndan lahanga kembe dari bani sunnan nyani khabari igun ngato ko sangana ti ya kharunga keta ya kharunga intaka kenda ba anna fa mangara siri siri wari yugo ya karanga tallahi ayaki annanda ket kinya suronga igo nya karanga ya karanga allah kinya surong ya kare angara igo lo wari ya sirenga ni andanga yo kinya ni ati banati ammika ko khureshi gan koku ammatika anna fa mu abayinu ko safiya mako wado ma umeima naam wa banati khalika aru bani zuhra akawunani kunga anu famu akane gare munyakaru Allahu akbar amba watu kuneremme amba yiremme anka wure nyakaru kundakante nya hari mu'minin mun kutuncu dangan naam ka atiya garu kubenu ga heregu ka hini faren kubenu ga herugan faren da ya gare go anu famu awa finko iga konno ka ya gare kema dunge paske awatu nanti ikema heregu tati ikema heregu aro ya gare be gana yirikini faren gelli fa renga Allah ya khini qad alimna qad alimna qad alimna ma wala huntu wa faradna ugara kebe kutuna sagu alaihim mu'minun kun kamma fi azwajihim iya ya kundi gan kawa haqibe ya khini nagatuani adu kadi gan kawa hutembagandi ni wama adu hobe malakati aymanuhum mu'minun te ungara kubenu mara ikai kudo la yakuna amma ganya alayka anke ngan nabi nyime kamma harajun li ghiya kana allah allah nya ghafuran kafarinda nanyai rahiman allah nya finna nanyai ujiman angayim men dugundini ako tang anga dugundini kebe galinganda minhunna anka gumukudi watuwi anga kaf mandini ilaika katanke nga ya kharebe tashau kebe galinganda nyakarukudi wamani be tawaita kebe anga namuru gelli emme be azalta anga sure nallato fala junaha kebe yi fala junaha alaika junubu suntan kammaya dalika anga kengari ayantinta anta qarra a'yunuhun yaghruqu ya khunna mure wala yahzanna imma anani intasununu wa yardayna inadunge tihunna ataitahunna angara kewekini ya kulluhunna isuka humantunga wallahu alladhi ya'lamu ma allahu wafuntu fi qulubikum kebega khasondo mundi wa kana allah allanya aliman tuananya haliman allanya nokhenya la yahillu yokenyani faren inati kandin de ko wiran kibara kem faren kenta faren kam agana lingi nyana mako kanda hube kitanda takandin ken ka tilongona kanan tiana bito sikanya na do kanan bito sikinya na bito sikinya ko wajibi nya ga la ay kenya konan turji man tasha ko tam sirebe ko tam ngani arawa yana ana ana ken dugun na natrin kande hana turji man tasha ana natrin kande hanan minhun wa tuwi ilayka man tasha amari angai annaye men gahu andu ya andu ken nawi sirebe galinga dan anay aganati ni harago ko mumin mun kallu mo fo ka ngara bito bita bana nyere mana bita bana nyere angara bito illa nyere mana bito illa nyere angara kenni muminin kam mo farla ni anu fam ka gantanya sirebe gana iko tan kuy ko kengari nya parin ndim bayande kembere awa angana kibe ko tan dugunde anga latu bakay ko bito mani me amma kinya bito mani me angay lillahi ni gilena katay xet ar banu fi misa nan ko waran len ki ra bang ka ke bani bito mani mam madagam anga tanga daga na ah angu sara ke bani bang har ban mi man azalta ali fala juna ali mi man azalta na fala juna alayka kenya ne yaqar kunu ya kunna mure indasunu no ana famu ina dunga alla gara angara kebe kine sukof manton qalla wa hu hontu kebe aka sondo mun no nga bawni sondo men khallenke sikenta sire makaw yaqarun tu di alla wa yaqrim bani walla anya kunna katwa gani babane wono antondo men de anyi mi okent nan de kyan kanun ta kata rawanya na yaqrim pana ken rawanya na nakam do ken rawanya na hulla gara ken ana fam naam kenke kenta sire makaw kanan taganninde ndangana hube kada ngana ya uira hun kunko anna kuntelongon na anna kunyor na la yahillu anta daga na anken kayfare danga annisa u yaqarunta daga nan daketa wala min ba'du ku yaqiyam palle wala wala anta daga nan dangani anta badala annam fara kundi bihinna ku yaqaruti ku yaqaru ya min azwajin gelli yaqaruta nan yide nan tanda yaqaruta na waranna ku haraku ibattende ai ken daga nan daketa walau a'jabaka haraga na ah walau a'jabaka husnuhu hari siro yendo haram paro di gemu yang ngana lingan dangan iganan kawa lingo iganan kawa haram paro ya illa ma agandanya ya karubenu malakati yaminuka ante yang gara kubenu mara ya gani tumbarunga wakana Allah allanya ala kulli shayin koin nebesu kama raqiban kurosinda ananya ya ayuhal ya imungo amanu kakumbenu watongondi la tadukhulu kama garu buyuta nabi annabi yimme mkwanundi akombondi illa agandanya ayu uzana lakum igana dunge khadangani ya ila ta'amin igana akhirin di kadangani ila ta'amin kata yifafunya isamari nyai gandenya illa an yu'zana lakum agandanya igana dunga kadangani khallo ila ta'amin kata yigandeya mhm ghayra nadirina dugundano ga hite kai ina igande kemo yendanga walakin nanti igana akhiri kata yigandenga kana daga tongunyan kakan maga daga nanti a farin cure linki wulima nyani nyakanyi ni hoye nyani kanan daga taku geligel ligel soko ba kaga igande ke duku ghayra nadhirina inahu igande ke muye kanta daga taku na dugu agama muye kham maga daga Allahu akbar ke gana nya misade daga nyan kamu minu nyai manche ndi a makin ka nya kanundi Allahu akbar ka ke aga yang kufarin na inyiro na igaga taku na igaka tsena iga hoinde a kwa garna ko mo mbati mandire walakin khabari idha du'itu igana khakhiri kata igande nga gamoi fadkhulu khanallo faren kanundi faida ta'im kanda ige fantashiru kaga samari khana kaga duta fantashiru khanan chanqi khan chanqi kanda ga jununga wala musta'nis kama kata ku kaga qidi fatallim ma kunu li hadithin kachandangani inna dhalikum karam kengolle wari kana kenya aga nabiyin mentoro no fayastahi ana qusa ya guwana sakamu minkum khakunga eh farinya gunya ana sakamiya wallahu alla de la yastahi alla anta sakamunu min allati tungumba ngandinde ngade wa idha saltumuhunna ya hayyan kamu yang kaitana zainab farenga rotai sallallahu alaihi wasallam kita agawuli man da barni ko suronda gano kita gata kunu ga nunga ga kacana igana ige khari to ko ta kuna iga katana faren na du girni ma ko mi wada gana har sai inta anaro ana bugu anaro na bugu ana ya bu tini daga eh kinan ko to faren magat nan tin serin daga Allahu akbar qalla da anya kan ati magata ku iga igande nduko igane khidi katta igande nga inalli inanyinna ige banin chanki ana fam kai maga to korono no igara ta ko non ngani kemma gemu farenda ko ni dan Allah ra ko ni dan na mai kenya kon no aga ko hare ko yiminu sire na anan ni wakati so anan ni sire bang wakati anan ni wakati ni yogono wade aha Allah ni bakka wakati ni yogono walin tumana wakati ni yogono kanke uronta kiyenta ni ne ala kenya farenga tan da zur ghibban tuhab a ko bimana hatta tazid hubban ko hadise ke mana nan tiyanga ni zurandi ni anya bante anna uligala khonyar anna nyana uligala khon anga na dlenki kotay wananda bay kotay wananda bay li kotay ka koto kota agaman kiri eh kenta ken mo ko tanyan وإذا سألتموهن خغنا أني فارنيا كنيا انترندني متاعا يوكيا فاسألوهن خدي ترندي من وراء حجاب سطورا مباليا خاها جنغنا إبراما إما هوتنا ما جيما هوتنا خدي ترندي سطورا مباليا خاما قلوي خاما فراغو أنا ورورا كون أنتو نندنغي nanti o manu ani farenya kun kan tada gana ugi iduru ngalla ana famu an tada gana udi ga khidini amma daga tnire fasaluhu nami wara'i hijab naam suturan palle dalikum karan kengari kenyan chenonta li qulubikum kasondo mundangani wa qulubihim aro ya karuku kasondo munda gere gere tanyan nongani wa ma kana lakum antara antafada antakadanga antu udu rasulullah khaga alla farin torono wala antara kana khada antankihu khanan yakindi farin ta gumunga min ba'dihi farin fatim palle abadan abadan maduna gangri antara kana sirsu faren nyakenyakini kenyani tiye woni non ti faren kenyak ngana fati ikina aisha yakina allah ra ayen nyankandi allah ra ayen nyankandi ka antatu allah ga yankana ratu kenyani faren sahabannu jaragin ti kam allahu akbar hinno kuwa yukube no ga goma ka keta ukom pondi qur'ana ngoma wa karna uronda ke ona illa shokhini kat kempai golle ken golle ka ukama faren ken sahabannu kundi san kura keta bodi an ganda hubeta an gana dabar bani Allah na ayi dit ah Allahu akbar ah na'am inna dhalikum taran ken ngari kana kinya indallah Allah ninga aziman junubum fo khore nya de nafare nya kunya ga halle kenyan cigi sere ngana kara a farem na ayani ya ku ya khini khare al janna ndo kont kom sere ngana kara aya qibe ga halla ga may khiye shiratana mu'mini nya gana gana kara adu go ke na minyal janna iya nya khini me faren kan ya kunya ya kinal jan kende ya gana ya yi gota nay za awo kende anta faren ta ya kempit naam ko ma an wanon ti ya kin in tubudu shay'an gelle khaga na fu mu gundi ko bangandi aw tukhfu ma khaga na mu gundi fa inna allah allah ta'ala kana allah kinya bi kulli shay'in ti ho inne be su ya aliman allah nya tuwanan nya ya junaha junuburu li ghiyanta ya karuku kun kama fi abaihin na ifa banu gani iwari ananyi suturun to gayati wala abena iren nyugun kai wala ikhwanihin na abi gidan ya garu saqi habi ma saqi an wala abna'i ikhwan aru ya akhi ya garu len yugun ka ga tinti kun a wala abna'i akhwatihin aru igidan ya garu nga igida ya garu len yugun a wala nisa'ihin aru ya garu kutun a wala ma hun kai ga tinti ya hundi malakati aymanuhun ya garu ku kai tewu ngara ku benu mara wurani kom itumbari ya garu nga wattaqina allah ya garu kan kanu allah inna allah allah ta'ala ya allah nya ala kulli shay'in kunni bi sukamma shahidan allah ni sedan nyai bori allah farinci ay allah ci ganani ya garu kutirni ni hubey haju ngana hubey ina hijabul londi suturan na nyina khanga eh kenga yanka ya garu nti kata o habanu kha kende haro renya karumba habanun kati haro renya karumba haro umanu ba Allah ra ayatana tadilla junaha alaihin yaqrukudi nanti mahijabu mutu junubun tiyare ihabanu idi habanu ganay mekam ko tikanta imenga ma agiji menga sallama kitunga sallama kenna habinga na kenna daranya karenya ni sahih warada anfam ay irenyi gonka kimugan sirbiga anda anyi mireme angira nyigonka sahe habe sahe mahabe kella wani ndurong Allah marawan kanning Allah rawan kitung Allah rawan ankaran karung Allah har bana itken bas kandu mi haraminin aro an len nyakare lemme ma ken ka angiran ni golle mi mangiran nyakare lemme aro ya karung kutung khabari hakke nyanay be naam wala ma malakat aymanukum ma aymanuhunna itumbar ya karung ka honwa konnan dari komo ikomo ya karebe komo igonga ma ti hara ken kella wa walla na ga ma hijaburun ai kenya ko ngandangani inna allah allah de wa malaikatu ali malaikan nun a yusalluna kun ati gandenya na ala nabi annabi himmen kamma ya ayyuhal ladina yemmo amanu makumbenu gatongondi kakanan duwa makanan challi alaihi faren kamma ya wasallimu kanan auren alaihi faren dangani angatu sallu alaihi aro kenya ngemme daa alaihi kinna dalanga صلى عليه كنا دعاء دعا له ادعاء دان wasallimu wasallimu kana kisi murida tasliman kisi mo sirenga kenya gani annabi ma sallenga itifare wala tumena uga kunyin nan kam mo kombe assalamu alayka ya ayyuhan nabi ma ya rasulullah qabara o sallinan kam kam salatu kinimani nan duan atiqatni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko annabi ma sallake siqanu ngari hadithun mukombe siqanu ku nyere mi nyere ana famu angara ku mukosu sallen no gondiba sallen no gaye ba fare angara to ku mukan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kina annabi ma sallenye kana kinyero simmin ko nu ya fatiha hutano sahih wadada itigini kiyade de dallem po ko rempa kiyati allah ta ayu allazina inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ke aya kun gellangana ni hanga golinti qur'an hanga golinti sunna aya ke sunna nyalli qur'anan pasar aya ke utu annan daga sababun zulun ngani kebe maken ka am aure gani kebe sunna gumu ngara pasar ke banna tuna nan ta fata uta bunon ke fatihan ni bid'an ni ke nyan ci gere an fa mun sere yo gori yere ko tanyu gar tafsir ke tan gella ko ta magharikati an fa mun on ta tobe gande ka no kuyo ko wana wani ne kama ken fam akota akama matu nan duwa usun ka honduwa ba balaw be ro bone be ro anda famu tere ngaro qur'ana ngana khara barake nyana nana dugu tan na duwa agara ken ko nda ngara kana karama paske nda tirin ku ngadu guti jabintan ngara kana duwa qati amin sahih wala da paske nan tin nan kitullo mere fatiha markaz bin te mo gura ke kharle ketta ketta jana yerde ko ro soro wari me ube gay ube sire gabe gabe nyane minoka minoka da bakam sidu yogon nokon ti hakke ku ti fatiha ni bidanya sahih wala har lenki gana igana ken diga me gana giri yogon win kana kena man torne ke har bane kena wa bugi ngaba ma yogonan ti tisino hilira kenya kino na dalile litin nan di fatiha ni bidanya ube mariki ha ube mariki se ko ni bane ha allahu akbar wa alaikum salam fatiha ha dikan sai iyan tinan dalle kin ikun yan kawai dalle kin an be gara gollen da bar annan dalle litin kyan cin gar da asire ngana yake nyana ga bone abure ngana yake nyen fatiha ngute nga jamando no kusu janta anta sakar sallim palle farra jallum palle na fatiha ngutu bidi an nyen wona ken kon na moyon kin gambo go kore ndi kotan be sahih warada on ta sire ha inan ci girado an ngal mama hudan tubar on ta hay o haju sun tay Allah gara kebe ko faranga rakebe ko hajjuna ke yogununa da barniya fatiha ke na wututa nu sike lati Allahumma salli ala Muhammad kama sayyida Allahumma anta ti yobe mi konno igara ta Allahumma inna ken kota kutake mi mannanu ina mani mi konno honu wasiron den honun ta harasiron ni kada igana ken Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kutake yo ken ku tebe ganon gan yiga mun din konno yo fatiha Allahu akbar koni kwani kana kadi ka ken dari bani ba kuma kan nan fam kenya ni ndar gu taina ina susiya hon honu wanu fatiha kiran ta kon honu wanu intatu yiga hobe konno sere wore magon te an gadda yiga hobe konno nan mi mu lungun nat tangan tadi ga be kon an kana ngunu ngunu na Allahu akbar siri mene ken ido ken da hatene sa sa awa atiga men ga peno ahay utar dan dine Allah faranga Allah ti inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi salatu Allah ala rasul ken ya sanau na Allah farinti ga na jaki malaikanu nakha kuma surun nakha kumun nakha malaikan nun sallen annabi nyimen kamma na Allah nyaga tangani sahi ko kuma o kaga sallen annabi nyimen kamma kinna nan duwa farin da Allah na tigande nya kamma kamera amma daga tin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Allah tigande nga kamma ma yelli Allah gana tigande nya kam ba woni ngana sallallahu alaihi wasallam illa Allah gana neman da kam kindi salatu ke sunna kuma ngara hasare ke bambarai awre ani as-salatu min Allah as-sana'u tigandenya sallallahu alayhi illa Allah gana tigandenya alayhi faran kama wasallam ana kis awri ni kenya na gona kin sallallahu alayhi wasallam uga hasad mukun ina sallallahu alayhi wasallam nema do yuruega kam ma nema do an fa muroye ga kam kempeti kempeti wa sallama kam makinko salatu ke me an fa mu horda ga nanti rahma kawara ro kebe kenna nanti a sana'u nawari Allahu akbar ma sha Allah jazakallahu khairan so kenya ni foku mona sunna gumungara Allah kitabin pamu mokobe igara farin sunnan pamu mokobe mon daga do kenya ngara kemputu tan Allah problem non yo kenya ni fatiha ngutenga kabante nyen anyanyi immanche di ba anyanya khadiba anya salihal leba anya kagan no kusudi farin ma da bari annabi ma sallan ngane kebe watu bani suga Allahumma salli ala muhammad anga duwana adabari anda fam kenya anga ne duwana an lewa duwana Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala garunga Allahumma inna as'aluka aljanna wa qadaba ilaha min qawli wa amali anga dugu tan kadi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa ali wa sahbihi wa sallam arbani tikin kai ganya na salli ke bani halli kartatata anti walle ganai gram place nu kuyi gatni he korongiro na fatiha anta walla hari inda dabari bidani onna ga innal ladina yamukubeniya yuduna allaha kubenuga allah toruno wa rasulahu aro khayfarin am la'anahumullah allah dilanga fi dunya duna nokondi aro lakhara kotanga wa a'adda lahum allah ta'undi kanira yangang katanga muhinan kebe gani rokondin dananya alladina yamukubeniya yuduna almu'minina iga mu'minini gun toruno wal mu'minati aro mu'mini yakharunga ghairi ma tihontana iktasabu gama kebe dabari faqad ihtamalu kun fa'atingandi buhtanan garam binne nyai wa ithman aro yangong do junubunga mubinan kebe bangantengani Allahu akbar ire kundu ni annabi nyime anfam ntorno iga Allah torno awre anti diga mburundo diga pointonga anfam Allah ti dilanga ser suga Allah di farin torno ndar langa iti seronga langanton kontini kebe aga farin tunnan ntoron ga farin tunnan kana ga farin tunnan turon kana Allahu akbar kenya ni soroyo gunuri nan lakaram bura kun kempan da bari masri mugun toro kedi hube gar lakaram bura kun da bari nan kota kama ka kama nan nan mu kai waton ukara awra fat an fam kenti okuri kenka janka kebe gara diga mun pitta ya wani ne khawatu ngaro kebe anu fam kasetu ni yedora kenya baganda kamang maka har sa kaset nu ko maka anu fam kenya ni ati kera simma ati ma simma ida simman nkiya ni mine khabari jumping gate arinte lo wonan tin nan nyam pi maka nan duro ko nan nyam pi maka nti foku man diga me ke sankya marle messi se hafizahu allah ga ispan awa awa hi ke seda khabara ilen do halle garenga siga de aga tongugan ta maka khabara ilen do halle paske agar garebe sanga agar kaindu be sanki agar ille ke ga sanki ne kada aro ko ne alla awu hinin soronga ati hube imme ga sigi gara kun kaindu sanki kamma ya hakke ndi lo ko subur ni lo ko sabaze ara ke go ton me to ra bangan nan tike ton mi kyan ton soron ne khay kaindu be ga yan kan genta hatu sahih wada da akin da diga murun mutuni wara katinga sire go diga mun nan tike nyu gangarna kengar nay watu asire an terenta garna nan kota yima garanti wadu be gankota ken akene simin kyan janka rat nan tinketi serta nan kembera din kyan pay mur kama ken ko serta de ngalla wa ken ko na kelen ta ken ko ati sasa kingenge ira ira aswa na me tren iro tuna su to anan to anan me hari fare ni mera kan kingine Allahu akbar badum bay ke digame ati hari fare ni me ira kan kingine ya muslimenya digamene ke kemma sino hilli baga afat hum palla gatin gadan genta sino bira nka yin na bira digang bebe go kana ko aka pe kapin non da maken ga banya banya har jana umai wa bijanna wa ana pala ta di iyo onna ga onna ga ya ayyuhan nabiyyu Allahu akbar ya ayyuhan nabiyyu ya annabi nimmengo anda wadi sirbe ga mu'minin torno wallahi gara torne be sakna kenna aru kentana kentana kentana gabeyin ka o ga da'wa kiyadi o kharna do wallahi kitabe kiru faran sunna ki aru annabi mu nga dangi mako be ka foku ma sigira ko yugo nonda kinyo mona kunyo gonu kwa anu fam yo haro ga mat ko sahih wala da ka ka man gendo ko kiru to tokonyen kenta ho torno ke ngiritin to kon dimma bi dimpa wa tokonyen parce que akaman kem paranda man lin char non tibare no wal man lo qabila nyimi har nyaqe nyimi man lo akbare ka kenta ho torno sahi anga mu'minin toron nan tani kundu an ta kundu na tuhuma na qadafi na garanci tai he Allah subhanahu wa ta'ala bi faqad ihtamal buhtanan wa ithman mubin na'am ya ayyuhan nabiy ya annabi nyimme ngo annanti li azwajika an yaqiya kundang an ka gunya karundang an ko jedun kundang wa banatika ara an nya karunda wa nisa'il mu'minina aro mu'minun nya karun ko tunjo ka humantenga inan tinton di inan nya kandi iye sunun kam me imun kam me ya min jalabi bi inna gelli iran koron ko ya jillabin dampe ina do ina rundade iran koro ku dampo gelli mendi ma nyinyanti ora kenya ko nanti hijabu khore kero imme kedi awarana nyankani nyeketi hijabu aranyi mendi nautu imenga manyinyendi anyanka na yaqon choku fuew wandigunga ina makangari Allahu akbar kenya ni itiya nabi nyimenga ko mo yaqarubenu ganu makko mo lembenu ganu yaqaruku ganai bakkai gada gana hajunu ngai gada gana hajutege igana isunjina walladiya yaqarebe lankanna ngana nyai ina tiken horo yaqarenya ano fam ya garebe lankanna ngai nganta ina kendi stop na ina torona la garo hari roi kinyi na imme iganyo kolini iga sange ngallai ira kenko farin da sallallahu alaihi wasallam ira kenko isuronda ma kenga kinyi ne farin ngallar ayen nyankanna ti ana kunire nyakarunda adi ya kunda adu mu'minin kutinchu dunano kondi mu'minin nyakana anyakke anna kunada yudinina alaihi na min jalabibihin ina nyankandindi iya gondi mun kamma ikun kun kamma itanun kamma idrukun itanun kam ma nyinyent min jalabibihin jallabin awra iran qorebe garondina zalika annake hijabu utengari kundu ayantinta ayu arafna ina yakhruku ra kuntu ini islama kuntu anani inti torono allah kenya ghafuran ghafaran nyai rahiman allah nyfinan nyai iti umar bin khattab iti farin anke ankake yakari anu famu yakarungano fajirundo fasikindo mu'minin ci warno non haranga ni nyamay na hijabun Allah ta ayen yankanti yo sire ona diga muso donga ka kubenu ga hijabu ku muyi giro ko ne ga sanganti ga tolinta gunti anga yampai de anu famu yakari suga duna yugo suga duna anga yampai ken annan nyakin dalle mu nyamari hijabu ngai ni wutu Allahu akbar ko ni sunnan nyallingen ni ayan toko naam hari garenga na semben keta burudu wakati nu yukun la illam yantahi almunafiqun nga mahate aro yemukubeni ya fi qulubihim magi sondo mundi maradun yaqarin pingi sondo mundi awriani jallenga pingi sondo kingatte mangi sondo mundi munafiqun nga wal murji aro ganchinda nunga fil madinati madina no gondi mo garan yonkinan chelleti nan jamba bihim kungade sage intanta qallim ma kunu fiha madina no gondi illa qalilan gantanya uchinne aitan malunina ilang gantunya ni ainama no kusuya kagadi betembede kagadi kita uhidu ini raga wa kutilu ini kari taqsilan karimo gobure sunnatullahi ini raga ni nyamana buruma igatin he anafamu iran farin turunni idi hanka idi katu igato ko kencankin do debe nga garin do hoye allah ti ga mahatike nga lanu ghuriyannaka bihim mogada anjambia nangari ya ko anafamu serenga nayi serenyon kin katahonga thumma la yujawirunaka angana kenda bariya iran takata galle mago da barni kat ikan nan ay ga wurni ilanganto kagani kitanno kusu kani kari kani raga kani nyama na burunga sunnatullahi allah killenya ni kenna yemun no gondi khalau gube no gadangi min qabilu ikulli yankane anta kitandini allah killendanga tabidilan farahun nesuya surunga antirindini anisaati bakala qiyaman kotamaya annanti la rakotantu akunga indallahi kenna allah ninga goma mandanke tuindi mame wadi la khara kotan takunu qariban awanyana uchinne ya allah de lana al kafirin al kafirun la tundine mangani langa atakundi lahum idan ani sa'iran sa'ira imbi jantenga la manu ganiya jahannama no gondi abadan tan iganu ngai tabakata ikunyini no atan khalidina fiha abadan ari qur'ana tanu sikiba nanti khalidina fiha abadan jahannaba khibare nanti abadan tingaranu sikinga mungu ana famu yo bana nya hayke la yajiduna la yajiduna inda kitandini waliyan bisallim mai wala nasiran inda de mandana kitana kenya na kotan nyayi tuqallabu juhu igiya kompil nyil nyil lanku panagi filin kana finnar imben no gondi yaquluna inati ya litana ukuna tenko atana allah uganda tora allah batu wa atana rasul aru khifarin kayura wardaya inati rabbana ukamantunga allah ukude atana sadatana uru uimman kunya batu aru suru khurunga fa adalluna ifagaru filin kandino sankondi asabila killenga ukaman tunka allahu annan kinindo kanan kukuru kupinu garo sankondi dampando fili minal adabi gelli angan katanga anni langa la'nan langandeya kabiran kebe khorengani ya ayyuhallamina ya amanu kakumbenu watongondi لا تكونوا كما غنياكو كالذين يمغونا كوبين غدا موسى تورو فبرأه الله الا موسى باريندي بكاتورا كبي غنيانا يا مما بكهون قالوا غرا كبي كو موسى خباريندي موسى ني عند الله الا نين وجها يا خما غنيا يا ايها الذين يا يمغو امنوا كوبين واتوندي اتقوا الله خنكنوا الله كانن كونيندي قولا فيا سيدا كبت لون تغان تونغاني يصلح اناتي لا اله الا الله اناتي تونغو اناتي فوتنا قولا سديدا نعم هو سودان بيات لون ديغان تري نيا غانات لون تغان التي ما فارن تو رقو بني اسرائيل ان كوغرا موسى تورو مكو ايتي موسى انا وري ان غان ترو جماكي نكوندي او غان يان خينا غان تبورني غان تدون سيرني حتين ندورو غاري اواني ني ساهين ني ماكين كا واتينيا نا حتكي itiko tanyo ko Musa ga yankena daga iramun nchako ni giden kamaru cinno kon gide ke kusara ada iramun ngura idaka gide ke do iramu kudaka Allahu akbar akusa bugwati ni ya gide nyiramu gide nyiramu kada dangido bani sallallahu ko ngai da haten duro eh iti daga Musa ke nchirenni kunda haten nchirenni kunda fa barra'ahu Allahu mimma qalu igani ga da bisiti ne Allah rabbar indi bakai iyagu ati ma refaren toro ko farem e ko musa mo kon yusleh kembere ke hay khutbatul haja ayanu benigi konna suratul ali imran khalle suratul nisa aya aro suratul ahzab bana nya hay ke yusleh alla nasirun dinden nya kakun dangani a'malakum khagulunga ana ghafarindi lakum khadangani dhunubakum khadnubununga sirbe kana alla batu aro farenga faqrifaza kinyan da taqin kita fawzan taqin kita ya aziman kebe khorengani alla tokude ora tun tanga kumballuna koi ala samawati kampato nyeri aru nyinyonga wajibali aru gidunga ikumbara an yahmilnaha ina duntanga kungutu ikanu minha kiduntanga utenga wahmalaha linsanu kahana marimmin yanda tinga ana marimmin yanda utu innahu ana marimmin yade akinya zaluman tonyangunda nang kore nyayidu danga jahulan goni sangkonta kore nyani agara kebe utu amana kini mania inati farlan chalung karagi inati duntanga kuntang Allah ra koy gidenna Allah ra koy kamunga nyinyenga isuma isumi melawre ikanai karamare menyanda wut adamare menya sangkonta kore yam li'adziballahu Allah na kenya ina mu'min munafi Allah na nyangang katandia al munafiqina munafiqi gunga wal munafiqati aru munafiqi yakrunga wal mushrikin aru fillaka pana igunga wal mushrikin aru fillaka pana yakrunga wa yatubana Allah na tubullaga alal mu'minin mu'minun kamma ya wal mu'minatu banikunga wal mu'minati aru mu'mini yakrunga kamma ya Allah nya ghafuran ghafarindana ya rahim Allah nya finna nan nyaayi yarkun suratul ahzab anime tanyarro aya musik adama de men na dimi lo dun tanga ko kewre taklifan na khumre anawari munafiqin do mu'min Allah ni bakka me de kemo serbe ga dun tanga ko nyati mo mu'min nyanan be ga na jambe bakka wa nya munafiqin man yahilla ka fanna nya kafir wal iyad billah suratul sabai sabai dun ko nun khibaran nyani kee sabai dingrana gamadin yamani de bunyo gonu ya de be kaso nyani makiya ayang ka Allah faren kamma makaya kenni tanji kendo sorana katandinyai tangkaragaru ayanu nakatana no gondin bismillahirrahmanirrahim alhamdu tigayunga lillahi walla dangani alladhi tunga kebe lahuma kunchuga alla dangan bisamawa ila kampado nyiridi wama arufu fuzuka umandenga illa rubi kampado nyiridi walahu alhamdu tigayunga alla da fil akhirati la gara kotanga dunaru la gara tigayunga sudanga hari la gara kotayna alla tigana alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أنا فاهم الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة سبحان الله كيف نبا وقالوا الحمد لله أها الذي صدقنا وعده يو كيف يعني أروخيني نيني الجنة وقتاه منها نشاء حيث نشاء فنعمة أجل العبيد yokenyani lagar ko tay nan latti gana kiya le jannal lemu ngallati gana wa huwa al hakim alla ani kitan ko de nga al khabir alla ni gana ko de nga ya'lamu ma alla wa fun ka human tintu yaliju kebe garuno fil ardi nyen gonni kamate tendo ho dambe ya alla wa fun chutu yakhruju kebe gabaka nyen di fundi fonundo so kam fonundo kangundo na buren nga alla wa fun chutu yanzilu kebe ga yankana nangiri kamundi wa ma'rufu dambe ya'ruju kenga segenenallo fiha kamunno gondi wa huwa rahim alla ni finnanan ko denga al-ghafur alla ni ghafarin danan wa qala alladhina yamunti kubinu kafira kisiki wa qala alladhina yamunti kubinu kafira qul la ta'tina as-sa'atu antiduna ndagilli la garantarino ya annanti bala yobonkai wa rabbi kunetin kamanga magari khayduna ngille ngari khayade alimi ghaibi fi mugonten tuwanangani alla be awrani kuneti kenya bala wa rabbi rabbu ya gani alimil ghaib ma kenka paske angatu alimil ghaibi ere famu siro billaga dangi angana ya karna anta jona tun khay gana tan na hasartan limaza angana hauntu alimi ke kaga nya kasran ayo limaza ke yana honu danya allamul ghuyub ma allamil ghuyub honu ti alimul ghaib itire alhamdulillah gelinonga de alhamdulillah nam ayaga ni alimil ghaib nat badalu nyen nong عالم الغيب لا يعزب في مونتن بانغاني الله كيبي يا لا يعزب كنت مقوعن بك الله مثقال ذره ذره لا نيران يا غني ذره ان شاء الله نيران في السماوات كم بطوندي ولا في الارض ني نيم بطون كان يريدي كنت مقو الله ولا اصغر كنت رو كنت مقو من ذلك جل ذرنا ولا اكبر كنت مقو الله هو بغان قرن ذرن كاي الا في كتاب غنتنا سانتي كتابي دي مبينين كيف بانغانتي كان لو علم مفوض يعني ليجزي الذين الله انا يمنتوغا امنوا كبيرو غتوندي وعملوا الصالحات غرا قول لي سيرون قول لي اولئك كن كمان نغا لهم مغفرة غفر يدان ورزق ورزقنا كوينا كريم كيف سيرين غني غن الجنه والذين يم كوبين يا سعوا كوبينو غترني في اياتنا يغبون تنترني في اياتنا وكل ايون دي نتي وي بونون دي ني واجزي simana ikunni koriyam munyai alla koriya ulaika kun kamannunga yangangkadang idam gelli yangangkadang kotenga alimin kebe mamandana gani wayaralladina yemunga walla utul ilma kube no igara tuwa gonkini ya alladina ntike kube kebe kundu igara yangkandi ilaika katanke muhammadu ya rabbika nangiran kamanga huwal haqu kenyani tongunga yagan huwal haqa huwal haqa kenyani tongunga giran kam ngaya kan qur'ana ngam ani kanda ila siratil aziz kata tungkaninda nan killenga alhamid kebe gani tungkati gantenga qala alladhi yamunti kubinu kafira qu hal nadullukum untaka kandana bana kakoi ala radi go yogo ya ba yunabiyukum kenga khakibari na katuindi nan tikanda kara kaga kaso kaga boki boki nan kutikuti kullamu mazzaqin boki suqem bang kutikuti suqem bang ngam innakum agati ne kunde la fi khalqin khawarinya tagande di jadidin tagande kurumba di yaido farenya kun tikaf kafir nunti ei on taygo ko ina khaiba sirebe iti rajulu imata annabi nyimene basi masakai on tasere koina kha ona sere go koya kai kente kanda kara kaga mutika tonga kuti kuti kulla mumazzaqi nam boxe boxe ti kakum bire na khati yairo farani igara unde na kariga soini asara nanti kera garenya kutuba ke kutunde aba ala allah alla kamaya kaliban garenga amma kenka bihi awaiba jinnatun turinya na keigo iba nanti kera garenya kutuba maturia la ilaha illallah yairo farenya kundu bal afi alladhina yamku bini ya la yu'minuna iganta to ngondi ni bil akhirah kutanna bil adali kuma yandang katandi wabbalali arusang kuyendi albaid kebe la tengani afalam yarau ikumma wariba ila ma katabunga baina aidi kebe ki jummina ka wama ima hunga riba kebe ki falle bange minasamai gilli kamunga wal ardi aru nyinyanga innasha agan lingwa Allah danga ona sulendi nambo kondi bihim tia alauga nyinyanga mona kenundindi alaihim hikamma ya kisafan ketenga minasamai kamundi inna fi dhalika awakindi la ayatan kawafinga likulli abidin komusire sudanga munibin fal durasa gana gani fallanyilla na gande Allah ti gumara ke unde be nakariga ke tolin ta ko be ganta to ngon silagar kota ku nga sangko ima wari ay ganan ko suha yanna kammu ke walla ni nyenga no kammu ngana anga dan ko suha ay anya ka nyini nyinyi ke ya nyir nyini kammu ke ya nyinyi ka na kombo nyane ipunya ni ba nya ka nyine ya kammu ke ana fa ma nya ka nyine ya are ga na jinya ga na nya ka ngal anga dan ko kammu ga do nyinyen da khayuri ya ka kan ko ala wase dan ko so kin divan no kon Allah ga na linga da andalinga da na nyinyen bo ko tan ana man nyana ma ken ga na kammu ge wo kenun da fasa Allah da ba kawre يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولقد آتينا داود أبات وقاكين كنين دي داود يا منا ننجروك الله فضلا فسمون تاقونا يا جبال ننتي قدون مورا قدون قريا أوبي خاكون ننشاقان دين دي معه كهين داود يا غني خرنا وطير أرو كمبينتون قايو كنين داي أورا كين قايا نمان ينا كمبينتون قايا داني وعلنا أو قايا دين دي لنوان دي له داود دان الحليد مخمبين نغا dawudun dalay mekem binna nyana droke ngandala hanyana hube ana khoti noko hutu juram mo khanya alla da khaya dangan kana meke kada ga kana alla hanya hube ta na meke kinno na ma khaga da bar ana bari gatin dawudun tagenyi ana fam kembe di diga mbure nanti dawudun tagenyi tagenyi ure gani kebe watwa sire swanga kitra gollebe anga tagandi ne anga tage mano ga dadin masonge na tage masonge ni tagenyi ana fam kombe sikinda na tage tongi dabar na tage ha Naam tagagum peti harbane tagagum peti hoyi nan to ko serehit serenyan tagen tagen nan da yangke nganya na ba anga mo ko yugo an takita na muguta an choko tagenya nan to ngende ba muguta an chaku kompondi taganda no nyana tagana naam kenyani itiya daudu agane kharna kan lingenyani alla nati gidu ku daudu gana hube ko awwibi ma ho kakana saga sagan Allahu akbar anda Allah tonko ni nakoda batenga anda wina wu anda anda anda famu akara ngai waksa ganda ba wattayra hadi kampin ton kai ira kun ka khirani nyamad nantina asa gandu daude ira mekembin nan kaya dangani ani amal sabiqat nanta na iran timman ton da bari wa qadir ananyeron dindi fi sarri gijimmen ngama manjembe ngana iram ku sakume kam kokke wa qadir fi sar asar awrini man na honcha ku sakume da ko beten kunu ni warro be batta asar ni tembe tembe ni me Dawudu hinanda kenda bar na beten kullo duro kenga Dawudu hinanda bar wa qaddir fi sad fi sard hono har ke paxe kun pax ke kun angara ke saha kam asard qaddir ke worni manne ana nyirondindi kun fi sard pogi jimmenga ana nyirond nam sabiqat iran timmanto gajan nyiramu ani dabari iramu be no ganirondi wa qaddir fi sard sogade ani rai cheni nyaga nanga sokono ba mabeten ko nyaranga runi ba ma paxi nyana gaiba nanu fa ma kenka kace nyana no goni ba anga futuna na siti ba Allahu akbar wa qaddir fi sard qur'an da hoko yo kenyani ana nyero ndia amma ga din kondi aga toko kanne di sefunu amma ga buci non de kha aga nyini baka baka ko beten ko be ga ne uti nanga na runa na bu ko beten ko no yo ko no sakano ngana salaq ko kay mo ko ke sala kun tin anga na ra anga na nya mo ko gata pakai ha yo ko gat nan ka kin koi noi na koi na kai onda wa amalu khana ngolli salihan ngolli sirunga inni kede ma ti horu ho sudambe ta amaluna khaga kin golli ni basairun deni ngalla nan nyai wali sulaimana sulaimanu khadangani ira panken ka ya da guduha awru yenga shahrun afurten afanan gillenga shahrun kengem me ko kasum trende hakke nyai warawahu anil landari yenga asagenga shahrun ken ka gemmo kaso terinde hakke ayi wasalna o kayan din din nan kayan de yani har sakadi yere kun du Sulaiman Allah da hanken kaya daga na ta ku tun kan bas min jamin kam mi basa aga na letele no kobe asoba naudu soba hana kata ko kiyen ta kande ken pai o ku kaso terinde hakke a daga yende liye ke kha naudu kiyen ta kande kata nille ken ka ay ko kaso terinde awa ken ko ta ban terinde ma kiye kiye mata yaro wuronde kiye mbani terende kempa ge mo ku kasu hilli terende Allah raken khaya dawur dan Allahu akbar wa asalna ole qulule qulundi lahu Sulaiman dangani aynal qidri ga jaga wallen nya njinya khenga ma kenka awa mekhenya ni iga akhajan aynal qitr al qitr ken ga jaga wallen nya no fa ma kenka kire na akhajan tenga ma khaya kenya ni ti amanya akhayan tegani akhajan tegani Dawudu billahi Sulaiman billahi gar Sulaiman riyani igana mekhelle imbenda ga khajin ma dunaga ngiri Allah raken kaya kenya a jope Sulaiman wa asal nawde ni mannanya go sa'il ho ho gujin tembo na agalle telle go ma galle kullakum na'am wa min al jinni awa gel jinna nun qayyem yu gunu ya bunga gollini bayna yadi Sulaimani jomme na kanga bizni rabbi alla dungenga sirbe kana mi le nambara jinna nun kudi an amrina bako kunya mariyan nambara wana temun din ya min adabi sa'iri sa'ira yangan katanya ya'maluna iga gollini lahu Sulaimani dangani ina honya gollini ya sha Sulaimani galahi kebenanya illi tagay qoro nga salliranunga wajamati arut ha wajamati la arun natalununga desenundo kubeni igala hayya ko na yelingem medde bar kemti misal inati jambatu tundo hoye parce que kenda gantenya na kenki yende ko pichonu kubenu igati ni aswa yo kenya ni itagani akenga sakabareke anfamu saramilake ni bareke dingranga ma bareke mai yelindesen tonya na nungani uqabinu anfamu lughunu aro jambatu tundo anfamu hoye ni de sentenga ko sirbe gana kinyene an kan na hanan an billaga kinyene non ka kembira daga tanyen Sulaiman ke inda ko kura ke kiya haramun tanyen sahih wadada na'am mimma hariba maharibun tagay ghoro aro salliranu do kompodin kan tamathilan kuni de sen ko wenni manna ke ma ko lu helen na na eske yo space kan ko ba no kem ko ba ko to jina onde ko to jina na'am aha wajifani adu warununga kaljawabi wajifanin wajifani adu lohununga kaljawabi ko warununga waqulu adu ginunga rasiyatin kubenu tonton tengani sabatin tongani gidi gina dinkanu nyane baramanu anawaro gura ko gana kawo baramanu ku titanu ngawure hari kingu kingu tentai barama dinkanu benu ga sikki gana itsorne ga tsuan lo nawure ma kama kungat tannakato ke ma ha tannakato tancikon kawana idin kanunya barama dinkan so diga na qurbana mi gada masroi le gada hoyel la ha jigibali mallinga nyane ken na'am ken kebe ganta yankana muguta anda yankandi a sikino ko be halle ke taw iyo kenyani Sulaim ha gina khoro Sulaiman akin Allah subhanahu wa ta'ala ara kenya nga dangan wa qudur adu ginanu nga qadir rasiyat ga sikibat nokont jifani keni loho nya ga jillo na kal jawab kebe ko waru mo Allahu akbar i'malu fagolnya ya daudu dun konungo syukran ti gande ya Allah dangan wa qalilun kallu min ibadi ya kallakumundi asyakuru matu be ga ke asyakuru kufandana nan lughalla kumun nogondi falamma qabiran be oga kiti alai sulaiman kamma ya kallinga madallahum hoho muiko hoho ma koiya ala mauti sulaiman kallin kamma hoho mai kanda kenga illa dabbatul ardi gantanya nyinye nyinya rohonu nyai nyinyen dabanu gunguma no beno ganyinye kenyan khasuna al ardatu khasun ni kenyan denganyu hoyinu beno gada sulaiman doko kayiga ta'kulu ta'kulu nyinyo hodun ku ga yigene min sa'dahu sulaimani dokonga doko kebe ga maka ga tugena kamma ya kabiran be farra sulaimani ga khinu nyinyan kamma ya abangi jinnanun dan ajinnanun da tu allahu kanu nanti hari kun ga nyi iga iga ndahi mu kun tentu ma labizu in tawchunu yang gang katandi al-muhin kebe rokondin dana gani jinnanun tahi mu kun tentu Sulaiman Allah rajinna nun qaya Sulaiman da sirsiri ka kendi mo gosu in ta sagu Sulaiman ya igana golden Sulaiman ga daga na ga tukeni doka kakan maga sika gi hain sire sun ta sagu fillitin angana barana nyanga katana siri honuwa tumbin hangindi iwa jaman bagan iwa na buren bagan honuwa honuwa golleta nay ando fam keda Sulaiman akusa fati afati iti Sulaiman da Allah nyaga nan tana to ni jinna no ko in tammi hu mo gonten ka daga nya kan akaram mo kono kate ay alla la hatu inina koy nanti Sulaiman jinna no kunta himu kunta bonu kunna simi wa himu kunta to suronga ti ta ibata igi nyaga na igi hoyni aga to ken do ko kama gi sikya gi hain iro golle ngam iro golle ngam iro golle ngam ja Sulaiman fatia ay kuma to igona sima ay ni ya hain golle kay iniru kar Allahu akbar kenya ngeda to ora nyemin do konu beno e ni ma khasu ngara do konyiga kase na dokonyi ga makenga kose kenu uchenyande aga kenu dokage a kose bana Sulaiman ko safunse ira to kembe na djaha ke fatia intahi mo goddentu iti yona na dengenyel laga ko jinnanu ko yugon na dengeni kraga na hay ko tandi igara hube ya hakke iga baka dokoke ko tandi dengen na muni mega na kencu karakil na hananti iratu nanti sinan konti be agara nyaire ana kin karai kunno ikunno golle ngai na me Allahu a'lam kisagabun anu ana daga ni fai israiliya tun ka wanu la qarikana li sabain hanya sabaidun ko nun dangani bi maskanihim ita qura kinga ayatun ka wa fi nyangi danga kenya gani yamani dingran nyogwani jannatani sukantinu filiyani ayyaminin gade bente yendi wasimali aro de ben no gendi karaban ngawri an ngana ro de ben de tendo no genda suni gallu nyai kilangi na kanga kulu halla ti khayge rizqi rabbikum hakaman ku yenga washkuru kharam ku fandi lahu alla dangani baldatun kenni debenya yi tayyibatun debe sennen nyan debi lingen nyan warabbun kamane be ka gani ghafurun ghafarinda nan nyan ta'radu iri falle ko inambara alla to khindi alaihim ikamaya sayyidal arimi arimi jinya kenga arimi bambu sen aya gani tagai kebe gani asukkin tengan al arim hasar gabe wa wara ro kebe kenni an famu donga nyani ba an famu donga ma kenka awa tambange kebe gadi wa al-arim tambange iti kun allara ana famu neman nyangi dana semben kini gara tambange nda bar jinya ni dingara nga ji khore ende na tagayen sigi ndiro ci kana kha kay gara alla ni man ki fisir nga allara bara allara iti ga janu nya ndagano digrim al-jurdan digrim nya ndaga tagay ke boto maga khenu pang jimbok adi suwa yo lande pew yi chakwante nundi hoyen adi soyo landi wa badalnahum wodi haragu jannatayhim ti sokan galluku fil lodi haragu jannatayhim ni nya sokan tenu fil litanai zawata ukulin zawati ukulin zawati hillodun kiani ukulin ige honu nyani khamtin kebe khagatche khagatche ngan akhagatche jawa zawati ukulin khamtin gelana mudani sukaf mame zawati ukulin ige hodun kyan kun tokantenu ya khamtin ikhakatchen minati tuguchen nyani waslin aro turumpa nga asli turumpa maken kainati krikollen nga wa shay'in aro foinne ya min sidirin gelli fadirin nga qalilin abuchin ngani awren fake kenken lingen na wayge no honne khasase nya kenji mede anga na kitun manan su haswa da koni sirenga na bara nema nga kyanan kitana Allah gana neman nyanganda nga kufa ama daga di harahu ni nyai tikaka tundo humala tundo anafamu hotugu chunga daga na ha turun fanun daga na honu intay gene intalemme wa asli aru sasin kulle makin ka sekhinne khawat makin ka kirikolle yo ku kun danyere ku oni ha kun no ku beno idigan khaw makayirta na'am zalika wasmin sid wa sayi min sidri aru honne gelli fatinyen ko fatumun kai holli mu beno ganyo ida kun su halako ko khakatun do ho pekatu nyai sasin manun do he kembalay sunyi itinno ka nyai mak ka kesu kitamani ai kenya ko ngandangani zalika ken nyangang katanya ti honnyai jazaina holi tuga bima ti hon sababunnyai kafaru iga kafira ku wal nujazi yallo watuga ndini ba illal kafura gantonya fi siringallu nyawna kunya tugana kemo kondambe ya wajalna allah to nyangondi bainahum isabai dunkonun nakanga wa bainal qura aru debun nakanga allati debu ku beni ya barakna uga barakindi fiha debu ku beni da ya kan sham debu ngam quran onyang ondi dangan debunga zahiran kebe bangan tenya gani wabandarna onyarundi fiha idangani asaira idangani debu kudi asaira ne wondi ndeng tere ngaira kenno wondi ira tere kera kutu awadani talatunu me debu kusuga toki nime hitakana ko sere kundaga mbo kubetisisa angana alawa terna hari urome kambane pasi angana yanga debunga kompo nga kanunga alawa yi kilometri gabeta urona anay kunchu debunya na kunchu nol kanunya na kunchu nol Allahu akbar shami debendo ikunna khalla tida debullo non ay gatta igakar kar nime angana gidi kede banar kede banar gidi kede banar kede antar kombo kuy menu bakamet yo hokkunna no wamako be igama ko nan tira ni kani fido doke na kan tun busumbala do yundumu na ando bange mange me madal langa rakin busumbala do yundumu na ondaga Siru Allah ti kanan tere fiha unde buno gondi layaliya urundi wa ayaman aroki yunga urundu kiyu khawater ne kuncu no gondi aminina kadun tangon to nyane khanta kan naturungai khanta kan nambandiya faqalu ikun kusati rabbana wa kaman tunka allah ba'ide anna allah tun oh kenta to be ke hay kutu ne ati kesto baba una whatsapp mutu ke kai kutina ba anani ke kai youtuber dare balike ane ke mur ke iyo markaz binte mahwa ma markaz binte jala jala ka dinan ka hoka ke anga kenne akoy ona ro markaz kirikata ani da oni transfer ka to garis makai koi ndugo sheke ona ke ndugo na ke ndugo nanga ndalo ni nang ya ndawa ndugo na ku no youtube mbai no ba kai فقالوا اتي ربنا وكمان تنكا الله باعده ان الله تندنيا بين اسفارنا وترندنا خنغا ولم يكنتو نياوندي انفسهم ايمنو يا فجعلنا ودينيا احاديث كتشهو يا سرون اخبارن كنو ومزقنا ودي فتفتا مي كل ممزق فتفتا دي سو بوغي سو خمبايا ان في ذلك اوكن غندي لايات كوافينونا لكل صبار منانا نقوري سودا شكورين kenganya ku bandana nyai wala pada sadaqa atungun taru alaihim ikamma ya iblisu ya de bannahu asimme ngagar kebe zigi magar kebe simmananti la udhillannahum kenyangi kun kamade kenka kembanganya tongai kun kamaya ira waradu iblisu ya illa fariqan gantanya jama'u go minal mu'minina galli mu'minun no wandi wama kana lahu amanya ngidangani wama kana lahu amanya ngadangani alaihim ikamaya min sulfan galli dalil sembe ya illa yakundu ahiru iblisa wama kana lahu wama kana lahu amanya iblisu dangani sabaidun kunun kama min sultanin jalli sembe ya maken kamumin nukuya kube nga tongondi sabaidun kondi illa agantanya lina alama man uga imenya tunu kebe ga tongondi ni bil akhirati tila kharakotanya imman baka yemundi huwa kenga minha kila kharakotanga bishakin agasika nukondi wana kunya baka medi warabuka ankamantunga allai ko inne be su kama hafizun tanganda nan nyani annanti karayen munqirim kaga zamun tandigamu min dunillahi allah tananga kagara kubenu batun nanti kamanun nyanan allah tananga kadi gangu la yamlikuna min tamarandini mithqal zarratin zarratin salan nyirangang is samawati kam badon nyeri di wala fil ardi nyam badon kafiti wa ma lahum bo wonti danga fihima kamundo nyendi mi shirkin gelli wama lahu kunti danga minhum nangiriya min zahirin jalli hasandana ya awrani allanta hasandana kinniya wala tanfa'u shafa'atu kanjun din tanahine indahu allaninga illa liman gantanya yimmin danga adina kebe gadunge lahu lahu allah dangani allah gadunge lahu kebe dangani allah gadunge beda kanjun din nyana kenya dangani hatta ma birambe إذا فزع إذا كانوا ينجرندي عن قلوبهم بكي صندمونا قالوا إنا قساتي ماذا من فودا بني قال ربكم قاك من دمني خاكم قالوا إنا تي الحق ألا رتون ياكو وهو العليم ألا نتونك كاللون تنى الكبير ألا نتونك غورنا قل أننتي من يرزقهم كون أخاكونو من السماوات نبوك مندي والأرض أروني يندي كون أخوارزقنا قل الله أننتي ألاني وإنا ركودي أو إياكم ما خاكونا لعلى هدى وكندين كما أو في ضلال ما هنا سانكو ينادي مبين كيف بانغان تقال لا نتري وكوانا سانكو مغان سانكو ينبا الله الله وكنتوا قل أننتي لا تسألون إن دخاتر اندني عما بكا فونا أجرمنا وغرا كيبي دبري ينغونا ولا نسألو إن تو خاتر اندني عما بكا فونا تعملون خغا كيبي قلني قل أننتي يجمعو يجمعو يوكف من دني بيننا ونخنا ربنا وكمن تنك ألا نكه من دنيان وغنى ثم يفتح ساقنا كيتي بيننا ونخنا بالحق تتنغونا وهو Allah de al-fattah Allah nikita nanga al-alim Allah nituana gorenga annanti karinga rindi emunga kali koinga ko al-haqtum kara kupe nukbatu ni gesundi bihi do Allah batenga shuraka ninya kapalem wa yahidu jalangu kuwai kalla afi kundumpe di bal jalangu hitia bal afi mine huwa Allah Allah nibati kamanenga al-azizu aya nini indana nga al-hakim Allah nikita njirenga wa ma'arusal ومنكم في أغنتنا سوسا قيا للناس سرندنا بشيرا لمسوا سندانا يا ونذيرا أرغم غندانا يا ولكن قبري أكثر الناس سرمبو قبنا لا يعلمون إن تتوامن ويقولون إيواتني متى كم برخاني هذا الوعد كلا خركوتنا كنين خاني كم بريا إن كنتم يلا خغناني صادقين خغني تنغنتني قل أننتي لكم أوقرنا ميعاد يوم كوتاني نانغا لا تستأخرون كانت دوغونديني كانت ليليني عنه بكا كين كوتامغا ساعة هريتانو يا ليربانيا ولا تستقدمون كانت ولكاني هراغنا بوتشينيا وقال الذين يمونتي كبروا كافرا قول لن نؤمن انت تونغونديني بهذا القران تيكي قرانا يا ولا بالذي انت تونغوننتي هونكاي بين يديه كوبيغا قرانا جومينا او ريان قرانا غرا هوبينو ني kiyan tawratun dulinjilinga wala utara angangari birambe azalimuna kafir nunga mawqufuna isigin tongani inda rabbihim ikamam bangenga yadiru ba'du yugunu gasa gande nyana ila ba'din kati yugoya alqawla sefenga iga sefen sagana meya yaqulu alladhina yamunnati igara kubenu lampundi halankunnati lilladhina yamundangani istakbaru kubenu gadundara kuyani immankonga lawla antum nati kakungalikam لَكُنَّا وَكُنَّيْنَا مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ نُنْيَاي قَالَ الَّذِينَ سُرُبِي نِغَانِي كَانِ إِغَاسُرُونْ چَانْكُونِي نِغَاكِلِي بُرِنْ كُوي نِغَاكُبِي نُسَانْكُونِي لَغَارَا كُودَا كُنَّا قُسَتِي كَكُونْغَامْ بَغَايُو قَاغَانْ يَانَا مُؤْمِنِينَ خَايَنْ دُو سَانْكُونِي قال الذين قال الذين يمناتي استكبروا كبيرو غدون دراكو للذين يمندانني استضعفوا كبيرو لامبوندي نحن ناتي جمو كواني بار وغدا قسان كوندي عن الهدى بكا كاندي ما بعد اذن كم بل برامبي جاءكم كاندي انغرا خي بل اي غراك انغرا كنتم فكني دنادي مجرمين مجرمين خغانيا قول لبرنانو نيا ناتي جي وكوانا قسان كوندي illa ga ngi dunana xani golli buru nyangano nyaaya wa qala alladheena yamunnati ustud'ifu igara kubenu lampundi alladheena yati yamunda istakbaru kubenu ga dundaraqu bal abimini makrul layli urong bin ndimbi tuguye ngakara kenyanya toya aro kien ndimbi tuguye ngakara kenyanya toya birambe ta'murunana kaga nyunya marini nangon kafira qu billahi allahu ta'ala ya una nyangondi lahu allah dan anda dan jotanu ngamilla munga makin kapalle munga asarrun nadamata idan nimisi embanganda ko tanyai asarrun nadamata bangande nyani idan nimisi embanganda ko tanyai birambe raul azaba igara yangang katangari wajalna wajalna alaglala yirekundu asarrun nadama al israr rawanyar gundo yirekundu bangande nyani honda ko nanti gundande nyani kayna nati bangande ira nimisi embangande akoda inimisi kembanga kotangade waja'alna al-aghlala wa ra'um munyanya masuqadun nyaro fi anaqi alladhina fi anaqi alladhina yamun qannunga kubinu kafira qu hal yujzauna intitu kana fofo ya illa ma gadaya fobe kanu ikunganyi ya'maluna yakebe golni wa ma arsalna wa man khindi fi qaryatin debesuno gonde yelli gongondana ya illa agantanya qala mutrafuha debekene manta suronga imman kongati nantoku bima tifobo suya igara khaki bihi tikebe ya kafi runa kuni kafirnun nyai kafirnun ti oku ide aktharu amwalan oyangabun takaina buriya arorimu ya oku kummanya bimu'adzabina yangangkata yemuya annanti gaman tunka alla yabusutu rizqa ayana warzakim boini yemendanga yasha kebe kalingan ladanga wayakodiru ayana warzakim kalikin dini walakin kabari aktharan na sorompo gabe la ya'lamuna inta tuamine wa kunna burukumanya wala ula bare mukukamanya billati honga tuqarribukum kunga katintondini indana ukubanga zulfa ratinto ya zulfa ratinto ya illa man dandanya yemebe golleng yemebe na burenga amana yebe gat na burugumebe amana yebe gatongondi wa amila aga golnya salihan gollem bosirenga kunga manunga lahum awidanga jazaa'u dhaifi dampinden tugadonga bima yawan sababunda amilu garakebe golli ikunga fil ghurufati wa kumbughurun nondi aminuna idun tongon tonyani la rakotanga walladina kafirun titimu amuruga kebe sukonno kwam kota inna purero dreme ho gana nyana ore mungairo he lati khana burukuro kha remugu kunta katinto ni allede zul faratinto ay illa man khabari sirebe na burgumenyan remgumenyani kay gollira golli siren golti kun kam annu ngaini baraje ke dampini da siri siri siri na dubile dangani wa kompori kombo koronyan kun la gara ko day dun tanganto nyan walladina yemmu kube niya yasauna kubiru ga bunon tanterne fi ayatina kala ayundi muajizina igasim manay kunni kore munyay ulaika nanti allah kore kunga muajizin ina simma allah kore kunga makati muajizina kore yemmu ga nalla ga kore yabe la ira simma ko diga me wa khenun tenano muajizina isimma no ganiya nanti ikun ni kore mu walla kore kunga ulaika kun kamannunga fil adabi kunga yangang katandi muhdaruna tawantunya ni wal annanti inna rabbi kamantunka alla yabsutu rizqa yan warzaqim boyini yemendanga yasha ukebe galinga danga min ibadi illakumundi wa yaqdiru ayan li khindini lahu adangani warzaqanga ma anfaqtu fagara kebe nafaqi shay'in koinnedi wa anna tukenga yukhlifu Allah wa sughina battendia Allahu akbar anga ho kuina Allah na ho saga na battend gelancha kun tengana da baranna nana kinyere chimmeni bawa gana kinyere buru maga kunye maga kune ha dan tangana hokku yalla na saga nan batten dia alla na ho saga na batten farenti ko ta suga di ille ngana kare alla wa malaika nu nyang kandin malaika nu hillan bane nati allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul al akhar allahumma a'ti mumsikan talafa alla serebe ga na bren kuini na kiniti alla miskino ma fuqarun hataja nunga na demande nya ta ilar walla killin malaikan tini alla ho saga batten kankin tagi duwange muku an nya khinta malaika ki ka serebe ga ta kuini na ga kutu ngana kuna he inati alla nan na kena bure mbonon kenya ne bone ga na sir sunna bure kita makan jide ya rabbi nyani wa huwa an ngana gode bani ku yalla na ho saga na batten yogon kana ko sati ngeda ngeda la kuini ni mahowari la ilaha illallah an gem beti mu'miniya an beti mu'miniya an ga walla mako be mako nu hillan Allah gan tu gana kebe ken nam pasu dunaro a ho da be an ga no kon Allah farin da aljan aljanna limu aljanna no kon ni janin sakura jane jane ko dokko har kambaru sa den sakura an pun an pasu dunaro ho ga dunano kon Allahu akbar na'am wa huwa Allah de khairur raziqin Allah ni warzaqan danum posire nga yogora kunin da ti kena bure ike ga tangana ti sadaqa ni Allahu akbar haraga na kaman ma amma shari'an tu siri kat agar kebe ku to ngoni ati bono yogo ni kata i men watu kat nan dira hinu wa hinu yogo na dabar aro kadi hinu yogo wa rini kat yi wa warzaqo yogo ni kat ne watu kat nan ta sababu nganya kebe ati amma rina fakin da yake taharatin nati ku inde sadakan da yake taharatin kan farinti sadakan ta hubaka na buri apata sai anga kebe bakai na kini suru ku ya ga anna buri kan ya kinga buga ya a haga daga nya miliyo miliyo duna men nya yanda baraje ga kun kan ma kala sin anya nan da kawunyan da an kan bai ke sunna buri bai nyi mene ai nyi mene ai nyi mene anya na kinan duya ayi on daga wa yauma tarakotan cimma yahshuruhum igi kafame jami'an suka mantenga sabyanati lil malaikati malaikan nundanga ku ani surunga ba kakun ngamene kanu iganyi yabuduna khabata mene Kalu. Inati sinna kunganda angke ngalla angke ngalla de waliyuna anya no bisallimanga ikum tana ikumure anya no kubisallim nganan dangi ko wa awre ari ikunta nan awre nan ke ngalla anyam biso kuy dina ikunga bal ya femine ku suro kunya ya abudunal jinna inyi jinna no nyamu batta ku be mu kun tonga ni ga ya ngan nganti ya ga setanu nyamu kanne mu ko aktharuhum ga golinti ya aktharuhum kaifu gabe ti ku jinna no ya mu'minuna isa kun tonya ni ya adamare mu be no kan jinna no batta ga malaikan no batta lagara ko dalena ti malaika nuko da kusuro ni khaya bataba e ina ti subhana imanyo ku batta ni jinnanu nya batta jinnan shaytanu benu ganyi hinu benu kon ni dangan ana fam awda ni malaika nuko ikummi wari yanan tini bat sere gabe wari sa kontena jinnan ki wari ke ya on daga wurullo fal yawma lenki ko tanga la yamliku ba'dhum iyo kon tanah marandi ni li ba'dhin iyo ko dangani nafa'an nafaide inta tora marana idi udangani saka sere tanan danga onati lil ladina yemun danga walamu ko no ka biragu khatimi adaban nari benyanga ngatanga allati imbekebe kuntum kakunganyi tike imbe tukazibu na kaga garandi ni tilla kembe khaganyu duna da khagatni la kharani garanya igranyu kharanga ikamma ya ayatuna ukawfinunga bayyinati abangantogani ibangantogani qalu inaqusati mane ho hetikei illa rajulun kantanya sireani tang alahini ya ayasuddakum inaqaku pana kasagandi amma bakahunga kana yaburu abaukum qafa banugani kebeni battade qalu inati mahada kebetu ho ya illa ifkun gantanya garen nyai muftaran hebe kutun dengani na kuti mengatang qala alladhina yamunti kuwa kafira qul lil haqi tungundangani damma birambe jaahum tungungariya nandike hetu hoyi illa sihrun gantanya korten nyai mubinun hebe bangan dengani wa atainahum huma kinindiya min kutubin ha min kut wa ma atainahum min kutubin man nan ke man kon kenya na aha min kutubin wama atainahum wama atainahum wama kinindiya min kutubin jalli kitabiya yadrusuna diga ken karanga wama arsalna wama kayindi ilaihim kataku maka kafirnunga qabilaka ankane ya min nadirin jalli gongondana yi wakadzaba alladhina yimmun garandi ikane ya kubinugi ikane ya wama balagu umma harikinye mi'sharama huntam muntakandenga atainahum wara kibikiniya fakadzabu igarandi rusuli ikaifa غير خيفار غاراندي فكيف تم معشاره تم تم دي كان انا كان كد تم كان تم دي تم اوت ان تم ان انا هينو تم سخن تم دي كان انا كان كد كد كد تم تم دي مكه كافر ما هريت ني سربان قلم مي حلك لا اله الا الله ها بس كي soron li anandangi din kanunyani kamundi isemben tonyani khalsingi maka iga gidunya na kombong ikum mak angana takandi tam tamundi kanna ken kha takandi tam ken tamundi mi'shara imhari kinye kunga halle Allahu akbar fa kayfa kam wa khani yana naki ikoni yenga nyangi kam ma gombe iga da hibe da bare yalla ga da khoni aga nyangi da hobe yamma ken ngar ya ba annan ti inma a'idukum yege mbai khanya marini bi wahidatin ti fi bani ya yi an taqumu kakun nangiri billahi anna dangani inna suru filli filli ya wa furada aro sire bane bane thumma tarafa sage kanan chimme ma bisaibikum kana tunu ananti anta kaka palle makei min jinnatin turun tayade in huwa suru hil suru hil daga me wari nan chim inan diga mu nan chimme sire ma ken kamba nan ta ko fi khalwa anga khiden din nan chimme kana tuna nan ti turin ta muhammadu ya Allahu akbar nge hay kanya mar ne kana kimba na dir na'am in huwa muhammadu yaduhu ya illa nadhirun akan danya gongonda nan yani kakundangani baina yadi adabin yangang kadan jomme naranga shadidin kebe khotengani annanti ma sa'altukum ma gatirin di makanyaga min hadirin jelli tugado ya fahuwa kingade lakum awa kadangani fahuwa lakum awda nin kema gatirin di tugado ya wanda kundum awda ngana tanda londaga lironda nge nokon mbay ko golle wa lire ah nkema musu tirna makade awandanga kita ngana linga nan daga mo linga nan to na in ajriya nge barajenta ho ho ya illa ala allah gandanya ga allah yi wa huwa allah de ala kulli shay koin nabe sukamma shahidun allah ni sedanan nyai annanti inna rabbi kamantunga allah ayam pitan dini bil haqi titongunga ga tongum pitana nariti na gemni kam mundi na warandi garen kam mana buruga allamul ghuyub bi mugunten tuwanan ni allahi annanti jaal haqu tungun kem pagari wa yubdiul batil to garen gelan ta ho nya jopane keta wa ma yu'id waran ta ho sagan ni na waran garen ta tagandimi gelan ku be ni gi batta yani ashirk fi laka peke be gada barni wa ma yubdiul batil garen ta ho jongana keta na ditti aga sabati ni aketa wa ma yu'idu an tasagani rin qadi manat wa ma yubdiul batil ijalangu kuranta hoho tagandin jopana wa ma yu'idu haru hongana kariranta tagandin chaganin a fasar gabe wa ngana sharahan tafsirin danon digam pa aha qul annanti in dalaltu ngana harisanko fa inna ma adillu kesa ko inna ala nafsi imme akamma ya wa in ihtadaitu gellingana kandika bima inni huti hon sababun yai yuha ila kebe khaini ilayya katinke rabbi kamanga kebe walla katinke nyande innahu allah de sami'un mukana nyani qaribun allah tintande nyani begana nyaga anga khilliya wala utara igalligangari angangari birambe faziu igana kanu fala fauta ifirien taka keta wa ukhilu ini kusiraga mimma kanin dingiranga qaribin jebetin tandengani gane bakki qabran di batap ini rak mimma kanin qarib wa bakki qabran ni tapu yuragan la ilaha illallah wa qa aha wa qalu kafirununti amanna otongon kafirununti amanna otongon di bihi tik muhammad ya mal allahi malagaraku mayangang katanga wa anna kammu gani lahum magidanga atana usu lagenni da kammu ko ikunna tube lagana kita kammu ko ina tube kita na kamma tana ushken tana wulunya igana yanga kada ngara ga diraga kata ina e amanna bihi woto ngani ta wasoka ya e anna lahum tanaush kita tuben kite kenna minne ille ni da minne ina ina maniketa na hube kisa ikisi kisi en kite ne kammo anna lahum tanaush min makanin gelli dingira yi ba'idin tebe la tangani ran takar ni dunari ran takar ni kata wa qad kafaru ikun ka kafira ku tike qur'ana ya min qablu saru ala garako tanga wa yaqdifuna iga ifitandi ni bil ghaibi tifu fi mugun tanda wadani ga garenga simmen ta iga diga munuti me kenyan yaqdifuna bil ghaibi iga simmen ti du ya ga garen konno bil ghaibi timuken no na wadani kenya gani simme nyaayru kenyaayre min makanin dingira suyi ba'idin kebe la tengani wahila ina qusa ware bainahum ina kanga wa bainama aruhunna kanga yashahuna igala hin kebe ina barta dondo kala do lina kanga igala hin kebe aljanna nema ina kem bartine idana ina barta runyan roni na wahila ina warandindina bartindi bainahum ina kanga wa bainama yashtahuna do igalahi kebe ya komo komma ka igara kenya bi ashiyahum ikhawarunu ya min qablu saru ikun kan kafir dangintonga innahum annatu ikunga ikunyi dunadi fi shakkin ini sikandu gere gere gere nyadi muribin kebe sikka be aga gere gere lonan chondo mendi muribin kesim fa'il na Surah Fatir. Fatir suranya ni tanjikin nu surah karagandi nyani tanna kadiru surah nu ayanu karagana nu kondi. Makia. Ayang ka Allah farengkam mamakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Tiga yang anilillahi. Ya Allah dangani. Fatir sama wakim. Kambaru nyirita gandana nyani mitale gantai. Wal ardi. Nyaru nyinyampadu nyiria. Ja'ilil malaikati. Allah ni malaikan nun tagandana ngaru. Rusulan. Ninyaki faru ya. Uli ajini hadin. Kata siribi akaling Allah naksim malaikati. Kan ukhini katsirnya galinga dengan uli ajnihatin uli ajnihatin kampo dun konu gani masna fillo fillo yugunu wanu kampo filliania arosi kosi ko honu wanu kampo sikiania ruba aro kampo na katungu menganunga yazidu allah wa ko kafa fil khalqi ma fil khalqi fil khalqi yazidu allah wa ka jidin dinina ho ka hu fil khalqi kagandin di ma ho be yasha wa galingan ladangani inna allah allah de ala kulli shay'in koine be su kam ya qadirun allah nirani ananya yere kundu malikan nu yegon wanu kampo hille honu kampo siki honu anu fam kampo nakati ho allah tina ho ka fa siren kampo ngake be galin e malikan kapenga ho be galinga da ma ho takande bi agala hanya namo ko be agal ngalla alla dangani ma yaftahillahu alla mangunindi linasi suron dangani mirrahmatin jelline manga kamate kenyani bala mumsika alla ga kebe ngunini linasi suron dangani mirrahmatin jelline manga bala mumsika laha tigitinda ananta kengare kamengana irini kollawa kenkalene wama yumsik aga hobe ragana bala mursila kebe warandinda anaka khinda ananta lahu kengare jake dangani ma kenne madanga mimbari Allah ragandem palle wa huwa al-aziz Allah nini indana nga al-hakim Allah niki tanjirenga ya ayyuhan nas esurongo kasimme ni'matallahi Allah nemanga alaykum hakamma ya hal min khaliqin yalla tagandana wadiba ghayrullah anani Allah tana yarzuqukum yanga kawarizakana minas samai nangirika mundi wal ardi aru nyinyendi la ilaha batikama nesunta batiyangan tongunga illa huwa tandanya Allah baniya banna kamu khani yufahu nakakum chagandini wa yukadibuka idanga randi faqari kuzibat rusulun ira khifarun kunga randi min qabilika saranke millagarini wa ila allahi akata allahi turja'ul umur yunun chuga sagan kata allahi ya ayyuhan nas ya surungu inna wa'da allahi allah ninanga haqqun tungunyani fala taghurrannakumul hayatu dunya dunabiranta kunna maga khaketu wala yaghurrannakum maga khaketu billahi Allah al-gharur kitunda nan kore ngaya gani shaytanin nga inna shaytana bawna shaytani de lakum awakadan nga aduun konne nga fatakhidu kakana tigina nya aduun konne nga iblisa ni konne shaytani ni konne nyawda Allah tukana raga konne nga rakono raketa de rakurande rakufa dambi akono raketa ara tuyundo nan tu aru raga konno nyago mundu ino sankon kemiro kano raga konne nga ungure ha إنما يدعو حزبه أكني إجا منكل ليكونوا من النعم من أصحاب السعير سعير دنكون النعم الذين سعير نيم بني كبك أجيجان أجيجان تنغنا كم تنغني الذين كني يم النعم كفروا كبيرون كابره لهم لهم أويدنا عذاب ينغن قدن شديد كبه قطة قطة غني والذين يمكبني آمنوا كبه نغتون وعملوا إذا قلنا الصالحات كل مبصرون لهم مغفرة كفر يني دنا واجر أرب راجن كبير كبه قور قور غني أفمن يلا يمبي زينا إذا يمبندي له أدن غني سوء عمله إذا كل مبصرون فرآه لكن قصر وري حسنا ننتا سرين ينغاد برني فإن الله Allah de yudhillu man ana yemmi nyasan kondini yashau kebe galingan lada wayahdi man ana yemmi kanda yashau kebe galingan lada wala tadhab nafsuka annun kinnam magadaga alayhim ikammaya hasaratin nimisiru dimin narbutumbi kammaya inna Allah Allah de alimun tuwana nyani bima kifofusu ya yasnauna ya kebe dabarni wallahu Allah de alladhi Allah nitunkanga arsalariya agarafangalingu Iga nyoko nyoko ni namputundi nankurundundi Sahaban Tabullunga Sukunahu Allah tura tabullimputu Ila baladin Kata nyinye ya Mayitin Kebe hurenga na karintenga ni soke gantadi Fahyayina Ila ngalindi Bihi Tikejiya Al-arda Ibrandindi Bihi Tikejiya Al-arda Nyinye nga Baada mautina Akara halle akalle mpalle Awda ni kinendi Sokun chuga na karayitun chuga wende Alanda jili tibane Sokun na كذلك النشور كذلك إذا ركينا مقبل كم غصان يعني النشور كاب ودين خاينا كاب بعند خبران كم كانوا كنونيا من كان سرب كناني يريد أقله هنيا العزة دروينياي فلله أولا نين أولا دنعا العزة دروينا جميعا أسوك من تنعا إليه أو كتا الله يسعد الكلم Ah, yas'adu al-kalimu. Digan chire nga sek diga menga sekene kalima nga sekene at-tayyibu. Kebe senna nga nga la ilaha illa Allah wa al-amalu salih. Wal 'amalu salih. Ka golli siron ka de yarfa'uhu. Yana ke digan chire wurugin daga na. Wal ladina. Yemmu kube yerekundu. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Digan chire. A daga na kata Allah, aga sekene kata Allah. خبري والعمل الصالح قل لي سيرن دبرنده يرفعه اين لا اله الا الله ديغان شري كيغورغي بس يانغنات لا اله الا الله ان ترغن فرين مانغنا قل لي سيرن دبر الله اكبر كينان نانت لا اله الا الله نان جاغونان كين كان دبت نان تا هو دبر لا اله الا الله كين تدغنا انت تل نقصد وال اليه يسعد الكلم الطيب ان لا اله الا الله بكون عين الكلم الطيب asegene kata allah allah gara gana ka angana ko manan golle wal amalu salih angulli surube no sallundo sumuno jakkano hijundo gol surundo kunyana la ilaha illallah wurigina gara gana allah naraka kenyani sunna gum kinlen ni skillem po sirenya ayen pasunta kinlen fi few kenyani pase kunt la ilaha illallah angana ko angama golle ka hunyen min shurut la ilaha illallah e wono ngani eh onna والذين يمكرون يمكرون السيئات إذا قل برونيا تكو إذا غير برونيا تكونوا لهم عذاب ينغن قدن إذا شديد كبه قطة قطة غني ومكر أولئك كن كمان نن كن دم بي بدو كهير كندو هو يبور كم بير كندو يبور كم بلكن تنيانا بونون تنياني أنت سيرونو والله الله دي خلقكم الله رقتك من تراب بكا دورنيا دي خفا با آدم راكين تغا دورنيا دي ثم من نطفة ساقا رقاكم كتون تغا بكا منيا ثم جعلكم ساقا رقتك ناخنيا أزواجا يغيقو يما نونو ياخغا يخني مي يغورو يغري يغورو يغري وما تحملو هوندا تيغانديني يلي خريسو يا ولا تضعوا انتي نغونتيريني الا بعلمي اغانتنياتي الله تواغنيا وما يعمر سيرنتا ويوكتنا من معمر يلو يمبو جيلنا ولا ينقص هوندا بكا من عمره او ينا الا في كتاب اغانتنيا الله اغالا كتابين دي ان ذلك ان كنري الله كما يا يسير كنني ناني اوراني sirega da wuyun kitam ko mo ko ima hobugo sirtana wuyina ka hayde la ima hobugo sirtana wuyide ana wari serenga na fati ade mubeno ngati na joki huyu nga yo na huyu kutube mtoko na aha anati hani Allahu akbar idhara uretu sere huyu mtatoki ni sere huyu ah Kenya kono kono Allahu akbar koni duangu yo kono wadogi kono ni uretu wa ka sheikh nda Kenya ko okirse okisima banu darame rahimahullah ati sirenga nda Allah tu harina Allah akhiri Allah ntai Allah ati sirenga nda Allah tu harina Allah nyaga yimi Allah ntai basi apa ande la nyaga ti hilla kapindi ga munyi Allahu akbar yake kundu na hoka huyunga hakikatan eske awado mantano keda ke diga minga no ko farempa du sungara di mokombe adiga me wakatin te onda wama yastawi albahrani fangum billinta nyirono hadha kifam bane kundu azibun kellinga nyani furatun tai tai sai odi midangini kellinga nyani furatu tai ji kellinga nyani ji linga watu ha kenya na hari cerebe ga boholinga ono fa ado kebe ga pompe kee kijinu kwa bakame wuri ado kigede kee imechi ado fangenji kunta hariban keji bane azibun furat kelli ngenye ni tai ha saigun saigun ani a saigun sharabuhu amini ndenne nyani wa hadha anna kefa mbane wari milhun kenni sapinji nyai ujajun akaka chenyani akaka chenyaga kuren kulembu ini ujaj ji bekhet bekhet hay kenya konna intanya robe wa min kullin habanin bisudi taakuluna khawaigene lahman tiyanga tariyan kebe khay khay ngana wari lahman tariya nyexe ayro nyexe nyay fallinge kero fan chapindege nyexe ngi sudiya ka fan chapindege nyexe ngana daga banage to suita intanya anta gemme parce que ada madimi fallinge ke khaz gana da ke band akalla Allahu akbar Allah na kenda bari watastakhrijuna hiliyatan watastakhrijuna kawa bagandindini hiliyatan yambam ponunga talbasunaha kaga kunchi tini aya gani urgiyandung anfa kage kangum bagandini nanya urgiyanga kangum nga nero torondi kitrangudunga khals kullenga luluinga kage bagandini hangin nokondi wataral fulka hafure ngalla kempang nokondi mawakhira karanda anagani mabokan bokonda anagani litabtaqu kana mun kaga murundini min fadlihi alla fazamun taqun amari igani ni tangini do huru ku gani mawakhira iga karan karena nokon jigano iga bokona daga na wala allakum arma me wadi tashkuruna kana nyaku vandano ya yulijul layla allah wa urullun dini fin nahari yerandi wa yulijun nahara ana yerallun di fil layli urun kanondi wa sakhara ash-shamsa arakiyan tuhullen khaya wal qamara wal qamara arqasuna kullun ban mesugadi yajri wa urnu li ajalin katasati danga musamman hebeton konin dan allah banginga dalikum allah kenya ni qa allah ni kenya maka manni kenyai laul mul bare nga danga walladina yemku beniya kala kumbata min dunihi allah tananga ma yamlikuna kunta marne min qitmirin har tamari hunche hata mulle haqiran ta marna min qitmir hata mulle tamari qotte hata mulle kebe gay ken qitmir jalanku kellan iran dahar ki humarna kunge hari part kradai bamusa irande yarbanira ona intaluhum kaga ni khiri la yasma'u indam gini du'akum khakhirin dungan wala usami'u ari kana mugu mastajabu intanyimunu lakum kadangani wa yawmal qiyamah la gharaku tanqaide wa balla bi shirkikum tiqahilla kapeke kafira unta yan tiqamani kum battade wala yunabbi'u ko kuntan kibarini mithlu khabirin ko ingana mugonga awrani kebe gato do bigan tatu intatu intabanade kebe ga yingi honga na tu sirilan ter nan kibari nan koto ken kamanga wala yunabbi'uka mithlu khabir allah sirinda hukun anta hukun farinda sirinda no hukuna da ko nan koto allah khalleke allah na khabirun ya ayyuhan nas ya surungu antumul fuqara kabun ni kukorinto nyai hataja anu nyani khai ila allah kata allah fuqarum banana khai wallahu allah de huwal ghaniyyu allah ni karintenga al hamid allah ni tungati gandenga yasha kunna sillagina Iganalinga Allah danga ana kadenge wayati ana ritindi bi tage hotana yi jadidin okurumbagani kenga kimanya ala Allah Allah kama ya bi azizin ti hokote hoteya wala taziru waziratun yonki buren tatingandini wizra ukhra yonki buretana gullenga junubunga wa intadu musqalatun hari yonki kota yonku koton tengana kirindi la himli kata ijunubun tingandenga la yuhmalu indahu utu minu ajunu mundi shayun haribane ya gollugun wondi walau kana alikenga na nya za qurba burutin tenyai yakundu wala taziru waziratun wizra ukhra sirebe kana nya golli burun nya ngana la gar kota golli burun nya ngano hilli intabane lagana tibane ana fam nanti sunu golli burun nya ngan to ngonya na khananti a wona ke bane daga wona ke war la wa intadu muthqalatun muthqalan nimani yonki kebe ga qototi junubunga yonki qotonte ti junubu hari kenga na kirindi ila himli hananti keni nanti ni likke ke wuti maha la yuhmalu minhu shay inda ho utubaka ke likke walau kana da qurba haraga na burtin tanyai faraga na maga na habaga na da ho utubaka maha innama musqala kebe ga qototi junubunga hay kenya ko nganda ngani innama tunziru alladhina yemmu anna yemmu nya gongono yashawna kubenu ga kanna rabbahum ikamanga bil ghaibi mukendi kubana kana yino ko isere ya giganta iga kanna alla ya aqamu salata ira sallin cigindi rebe kani du sonondi baka junubu ngollenga fa innama yatazakka anke paidu wasenondi akem akaman paidu sonondi ni li nafsihi imma danga wa ila allah akata allahi al masir la garranga wa yastawi al a'ma tanyaruno wal basir arunga ya karantenga kafirndo mu'minin tanyaruno kafirni fingin tanyai al basir ngallana kini mu'minin nyai kun tanyaruno wal zulumatu bitambinnun kan tanyaruno wal nur kun quran karu biten tanyaruno wal dhillu sirahun kafe wal harur tewun kafe tewen do sirahun kan tanyaro yere tewen nyanno ngal yere sirahun nyanno amulle kun tanyarno wama yastawi al-ahya hongalin ton tanye kono wala lamwat karahurun kan tanyiro ado karahurun kan tanye kono kubenu birantonga ne ado kubenu karantonga ne kun tabana inna allaha allah de yusmi'u man ayana yemmu mugundini yasha yeme galin allah danga anke manya bi musmi'i man anga yemmu mugundini bil quburi kubenu wa qaburan no gonde kubenu wa qaburan dan allah ta kum mugundini sefe ya inanta anke mbidi fo hoya illa nadhirun gantanya gongundana nyai oku ide arsalnaka uranqi bilhaqi kitongunyai bashiran nimisiwasanda nagananga wa nadhiran gongundana gananga wa min ummatin andake li ummatu sudi illa illa gantanya agadangi fiha king ummatu di nadhirun gongundana nga awudani gong ummatu sugadi gongondana ndangano kondia wa yukadzibuka indi gananga randi faqad kadzdzaba alladhina yamkunga randi min qablihim gubenu ga makka kafirun kana ru kafir sukutenga jaatuhum rusul kaybarul liya bil bayyinati indalil kulluha wa bizuri aru kitabunga wa bil kitabi aru kitabin qayrariti al munir al munir kebe noronde ngani noronda anagani aga killan qur'anin soronda ngani umma khadzul ladina sagira yamun laga kubenu kafira ku fakaiba mugombe kana nakiri ike khonna ku nganyi mugombe ya igari golle ke khoni ala garu nganyi kam mugombe ya alam tara amma wariba anna allah ananti allah de anzala allah nyankandi minas samai baka kam mundi man jinga fa akhrajna ubagandindi bihi tike jiya samaratin itiram mungabunga mukhtalifan alwanuha inu nunga baka me wure ke dumben ke kullen ke binne ngene kena kundwa wa minal jibali ligidun kai judadun kilunganonga bidun gidu kullungano wahumrun aro gidu dumbunganonga mukhtalifun alwanuha ino nunga bakame ure intabana wagharabibu aroho kitimuntunga sudun ibinungani gharabibu sud andabar sudun gharabibu koho binu kitim gharabibu hongana hina maga maga maga hina ket maga kinyer hina ya kempay Allahu akbar gidungano judadu kubenu aga ko khiru khiru ngi nonu manu ngi adaga angana ro internet ke angana sa na bam judat wa wako nan magarabi suit gidu binnu ngano gidu khullu ngano na bam iso ikolan ngan tabana nonu nonu ngi yaha ha hubinnun kawanun ngani wa minan nasi awagil aro gelli soron kadi waddawabi aro dabanun kadi wal an'ami aro karafumunga muxtalifun alwanu kun ka nunun tabana si dumbe ngar si kulle ngana binne ngana dumbe ngar sere ngada ho kulle ho binne kadhalika ho gille ho de pengano nga kadhalika kemwani inma yakhsha allah akanna allah ita min ibadihi jalla allah kumni alulama tuwanu nyankanna allah allah kumun chudi sirebe akanna allah siri kenni tuwana nyen basi sirenga allah tutan aga tunan kota ngam ko be akanna ikundu nyen allahu akbar inna allah atuwana tuwedde alqaimu bilqist kebe gattelonguno daga sikiti tulongun taku ngato ngunga nan tara qur'anan karabane kenna nyen tuwana ga kanna allah la makin gara qur'an hadisen tangabane ai inna allah allah de azizun indana nyani ghafurun ghafrana nyani innal ladina yamkubinu ya yatluna iga karanga kitaballahi allah kitabinga wa aqamus salata yasallin jigindi wa anfaqu iga nafaqindi mimma bakafundi razaqnahum ugari ku kebe ya sirran gundundi wa alaniyatan aro bange ngai ga nafaqindi gundono bange ndi yarujuna iga jiki tijaratan jagunde ya lantabura kintab nanta halakini de serebe ganna fakin gundundu bangine khalasi makin to koko de nana kunni de ke marumoto de ke kadu doke makatin makan no koko yaide allahu akbar anashin bindi ko lakin ana konko ana wurda kana yarjuna tijara e ji kenna jaguyo gwadi business yo gwadi marsandisi yo gwadi ha lanta bura kenta bunno kenya kana tanna yam liwafiyahum alla ni ma fagundi udurahum ibara jungani timmani dangani wayazidahum anizidi khamin fadlihi yafasamun taqunna alla warial jannati innahu alla de ghafurun ghafarin danan yani shakurun alla ni ku vandanan nyai serebe gana golli serenda bari walladhi yemme kebe khade awhayna ugarahi ilayka katanki muhammad ya minal kitabi illi kitabike qur'ana kebe ugarawara katanga walhaqu kenya ni to unga musaddiqan mundindana gani lima hundangani baina yadayhi ga jommina kanga innallaha bi ibadihi tikumunga la khabirun ingana nyani basirun allah ningallana nyai ma warasna sa kitabin khindi alladhina yamunga isbaina ogara kubenu sugandi min ibadina illa kumundi faminhum yam awidi walimun tunyangundano ngidi li nafsihi idu dangani illa kapanung do kafira wa minhum hum yummi yugunu qawidi muqtasidun kunde honto nyani idde hon taqwa awra wabatin khabati kimatim wa minhum sabiqun samandanun idi bil khairati fi khairun dabandanga biiznillahi alla dungenga dalika anda kengari wal fadlu kinyani basangun taqunga alla kebe khore khore ngani jannatu adin al jannan kanyani matarin al jannan kanyani yadkhulunaha yagaruna nuqundi yuhalluna yiyambana fiha al jannan nuqundi min asawira gelli urugiyanunga kitirangudunga min zahabin gelli kangunga walulu an arululuinga walibasuhum yatiramunga fiha aljannan gondi harirun harire nyiraminyani qalu inati alhamdu allah farinti sirenga na harire nyiramilunde aljannan limin laway tanyire irami sakami kamai anafa muka anyaka nga karan karanike hoyebe gadi katoyebe gadi anyaka nga hakki siro indo haram paronde gemu ma aga ko ngana waraka lokasin non kitirango du urgenu وقالوا الجنة لمنتي الحمد تيغينا لله الله دنغني الذي الله كيبي أذهب أغدنين ديندي عنا بكوكويا الحزنا سنونا غدا سنون دين بكويا إن ربنا أو كمان تنك الله لغفور غفر إندانا نياني شكور الله نقولن كفاندانا نياي الذي الله كيبي أحلنا أغدو ينقندي دار المقامة تاغن كنغندي من فضل إلا غزاون تاغن لا يمس kunta ketnoi fiha aljannan gondi nasabun tampiento kitana wala yamasuna kuntu mimine funta ketnoi fiha aljannan gondi lugubun lube ngaya gani tampienga anga tampiketa manga to andu hoyindini lugub rawa anga nakira batbana logolle gono gonda ampama gollinda mbey gay mawure ampama ankentan na leri wuru andai bitoyli sikibak lugubu nyananketna anga na hartanga gilli mi ganande ma kilanta kitana aljanna no gondi wal ladina yamgube niya kafaru gube no ga kafiragu lahum awidanga naru jahannama jahannama imbengi danga la yuqda intakitini alaihim ikamma ya fayamutu igarni kara wala yukhaffafu intane wondinya na anhum baki kamma ya min adabiha gilli jahannama yanganga danga kadhalika kimwani najizi yoga tugandini kullu kafurin fi sirin allazuya wahum jahannama limma Iwa karunu karu yang kempang fiha jannah manu kundi. Rabbana inatu kamango. Anu bagandi namal onang golli. Salihan golli empu sirenga. Wairal ladi. Untahung golli ni. Kunna. Ho kebe ogani namal. Kebe golli ni duna no kong. Wairal ladi. Unta nanga kunna namal ogani kebe golli. Untaka keng golli awre ani untaka meilana. Kendi hiria awalam nu'ammirkum alla nati yalla wa ma yunkina khayba ma hobe yatadhakkaru agara baga sirena nkawandi uyube hakendi man yemmenga tadhakkara sirebe ga kawandi nanchimme kendi sirebe ga kawande mukuwa wajaakum arikaya annabiru intin kullu ngagongolla khayade nati tannaqtasini nati balahimbre nati tandumesini alla farenga aralla lo durun kini lo ara lo durun kutu kat serenga serebe agara dugundi maga kinya tanagatsin tankara gesin tandume sin anay kenju no gonan kem mabati hube gal lo dinal jan la gara ko tanya ne kadan ken nati allah to kono ketan tagami illa kedda ne nanu de an nadiru yere nati ashaydu intin kulle serebe anyin ten kura halle kadan ken ngayna lo kura kundu tanku musa kundu gara meda kundu hasida kundu chaka yogunun tanya na hasidi min da khaso wal iyad billah an ken tanya na hasidi mangana khaso angane khoruna anna gollen cerna anga mogobe angane khoruna anga tallan jid nanga tallan jid la garo haaju men ta kangenga gundaga intanga anga taqun ta bor allan ta khorata atoko mani na alla batubane ko tanken na kenya sangeng la garo ko tanken na tallan an chagan kenna lo onak faduqu qatimi famali zalimina ko sunta kadan min nasirin gelli de mandana ya kada jangan katan timu de mandana ta kama gaire inna allah alla de alimu ghaibi samawati kam pato nyeri tuanan fi mugun tentu ananni allah wal ardi ado nyi nyam pato nyeri fi mugun tentu ananni allah innahu alla de alimun tuanan nyani bi dhati suduri tig jindun kesul gunduran tahinga huwa alladhi alla ni tunkanga agar khafta kana khana khalaifa so khallimu ya fil ardi nyen kamma ya man kafara sirbe gana fi sirin allah ku wanga kafira ku alayhi aka man kamma kufru wa kafira kun junubun an wala yazidul kafirin anta kafirun zidini kufruhum ikafira kun di zidini ho ho ya inda rabbihim ikamanne illa maqatan gantanya kutonya ya rubutenya ya wala yazidul kafirin anta kafirun zidini kufruhum ikafira kun illa khasaran tanya kume ndo perbe nyani kafira hun kafira hun ta ho ho kapama ka gan tanya kume nyai ja al jannai qul annan ti araitum harin kibari shurakaakum qabati bati honu ku ya ka pallim ku ya alladina jalan ku be ni tad'una khajibatani khiri min dunillahi allah tanan dangi allahi aruni harin arindiko madha ko be i khalaqu igarakin daga min al-ardi nyinyekei ma kin qalahum ana ku jalan mudaba kapallim nyani maga fi samawati kampado nyirin gondi ما كن قاتيناهم وكن انديا كتاب عيبا أنا نيكونا على بينة غفير كل كما منه جلك الله كبارك يا ملايا بل afi mine yaidu zalimuna tunyangunano ngakafirun tahoho nyinana iyo gonuga nyinyandini ba'dan iyo goya illa ghururan gantanya marsen no kitwenya jambanta kunya inna allaha alla de yumziku samawati alla nakambado nyiriragana wal arda aru nyambado nyiriya anta zula il magribatendi wala inzalata fahari hilligana gribatendi namsakuma kuntiragana min ahadin yimbane ya mimba Allah raga Allah halle Allah nyinyi kero kamungan hari giri batani ga direya kola way raga Allah ga he sere surante raga na khallana kamuno nyinyi laga na intagilli batani no nga innahu Allah de Kana. Allah nya haliman no khenyai ghafuran Allah nya ghafarin dana nyai kafir nun kune billahi ti Allah ya jahdaimani ikune tembanga nanti gongondana nganari la yakunu mi kunganya ahda iya gangkan danta min ihdal umami umma ba umma to dangin to kuyukunu ya ya gani al kitabi yahudu dun nasaru dun majusu nun nanti kefare nganari katu kuisa okurona dia una de mawe yang kandana we yang kandene nan koto yahudu dun nasare falamma kabirambe yahum nadirun gongondana ngari ya gani faren na maza da hum ho mi kim mizidi ho ho ya illa nufuran gantanya koroyenye urenye bakalla allah ya istikbaran arwa ani zidi ari zidi dundara kunyai illa rudi yinyan kamma ya wa makrasai aro dimbi bure nga ira ken hi bure na golli bure nda bari kafirago na marsiti ken na ken kazidi ni kamma ya wala yahiqul makru sayyu irekun lati istikbaran badalu nyen anfam nufuran ke ma nanti ma zadahum illa nufuran illa istikbaran illa makra sayy amara garanya istikbaran wa makra naam ken dat aha iwa iho lakhi konan wala yahiqul makru sayy golli bure dimbi buri nyangana dimbinta khenne illa bi ahlihi kantanya dun konun nya sirebe kana golli bure mda bari to sire fahali yang kempere bure kunda gartu ga khenna imya kamma ya tigari gari bure nchollen khenna imya de fahali yang duruna ugana kinye ke misalen kapi kapi nyen nonga khawakati mbaga daga fahali yang duruna fahali yang duruna ikunta dugundini illa agantanya sunnatal awwalina suruhana nun killem me ay hube ganyangi ya falanta jida anta kitandini allah sun allah killenda tabirilan farahunde ya falanta jida anta kitandini li sunnatillahi allah killenda tahwilan illan kupande ya awalam yasiru yalla ikum materya ba inyan kamma ya fayanzuru ila fayindini mugombe kana aganya aqibatu alladhina yamullagaru nganya mugombe min qabilihim kubenugi kana ya ikunya ashadda minhum ashadda minhum iyankoti makango ngas sembe no kondi wama kana allah allah kimanya liyujizahu hoga korindini min shay'in haribane ya samawati kamun no kondi wala fil ardi kamun nyinyan kana kondi honta allah korindini innahu allah de kana allah kenya aliman tuwana nyai qadiran allah nyare kitana nyai hodam hodam berawadangani walau yu'akhidullahu allah galli ah walau yu'akhidullahu allah galla gandini annasa surunga bima tihunga kasabu garakebe golli ma taraka agancinga manyi foto ko ala dhahriha nyenya rinkama min dabatin yalli gungumana suya walakin khabari yu'akhiruhum awidu gundini ila ajalin katta satinga musamman tokon kongin dengani fa idha ja'aluhum isa tengana kinye waqatinga kinye fa inna allah allah de kana allah kinya bi ibadihi tikumunga basiran allah na nyai kinya ni walau yu'akhidhu allah an-nasa surunga na golli biren da bare allah gandi da kana battekit be kana golli biren bare allah na allah ga battekit kenga nyake ho onda toko ala dhahri ha ay nyi nyen kam may fere gunguma na sutta toko nyi nyanya kam khabari saate nyana ho dambe serbe saate ngana kinyi allah na allah ya kinganga suratu fatir anime re suratu yasin suratu yasin ni tanji kendo suratu mundi nyai madaniya hayan ka allah farin kamma madinai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim anna ha suratu yes. madina no. makia ahay makia Angkem talent. Makia. Naam, suratu Yasin makia nyani. Makia. Ayan Allah farin kam makai tan chegeru ayanu sikiana no gondi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kunu qutun nyai ko qutbanu mongnga. Wal Qur'ani. Ikuneti Qur'ani ya al-Hakim kebe sirengani. Innaka. Angkem Muhammadu la minal mursalin. Anna gelli khaybarun nyai Allah kuneti Qur'ana ngananti farin khaybarin. الله أكبر على صراط أنك كل كما مستقيم كل بيت لون تنغني تنزيل العزيز قرآن نيأتون كنين دانا نيانكني فنياي الرحيم كبيغني فينا يكنان دانا نيامي بيغل نادا لتنذر قوم قرآن نصرون قنقو ما أنذر آباهم إغمي فابنو قنقو فهم يكون غافلون إكرين انتوني مناتي لتنذر قوما لتنذر قوما نصرون قنقو ما تهون أنذر آباهم إغمي فابنو gongoti kebe fahum ikumpa ide ghafiluna ikirin untonyani laqad haqqa alqawlu sefe yangangata njefe ngajabi ala aktharihim ifo gabe kamaya ikun ade la yu'minuna inta tungunni inna yoku ide jaalna ota unyangundi fi a'naqihim ikhannunga aghlalan suqadunga fahiya surumbu suqadu anafamu kuhumu niraga fahiya fahiya suqadu kude mikitunga ila alazqani wakati sinkunga fahum ikunga muqmahuna iya humure utuntonyani i mumure utuntonyani iya khutxente na ngure kun yani muqmah al aghlal nikitun angana seren kitten choqa khanne na kun na futu te hande kun ayat anna ya qosar ya khutta kayani muqmahun gana ya hadamare nati no famu serebe akadi memuro aya ko ntakante ci tuku siti ntenga muqmahun ya ko ngurowtu ndana kamunga waja'alna allah to nyangondi min bayni aydihim ijo mena kanga saddan suka denga wa min khalfihim ivalle bang saddan ira suka de nyarnonga ra'shaynahum idi kufarini khuhu fahum ikunga la yusiruna indafu walakin tale nyagara katu kubenu ka kafirahu iga datto ngoni ntifaren ar qur'ana ke harangani gongo imizalen na go surwai sirebe ya igar ragana ngo fullai na akitugu denga ma kanne ke na sokono ngani kanne ke wuro tunte irante ya go ngudo njimindini na howar kafir nun kuna kunnu nyi misal ititale nyana garakat wa sawaun aro ambana alaihim ikamma ya anzartahum andi gongo ba ma kin qalam tunzirhum ammi gongo ba la yu'minuna ikunta tongondini innama tunziru man anna yemmenya gongo no kebe gasuke azika do kawande mbatenga khashiya agakanu arrahman tunga finana korenga bil ghaibi muken no gonda ba ne gano go be agakanna allah tabashiru anna ken kaman nimis wasa bi maghfiratin bi ghafariya wa ajrin aro musoya karimin kebe kebe sire sire manano ko nanu inna allah to kude nahnu wajadin nuhi ah nuhi o yambiran dindini al mauta karafurunga wa naktubu ma kuna hun shahana qaddamu ya kebe kanda wa sarahum ali batuku gaya itabatunga illani susana wa kullu shay'in fo busudambe ya sayna ila ta ejatena ta gundi fi kitabi imamin kitabi nugundi mubini kebe bangandenga na hinde mana hasrenga kitab fi kitabi mubin ma aure ne kenya fi imamin bi ma'na fi kitabi mubin anaba ma wani na da misharha no fahim kenya ni lawhil mahfuz fofu sudan ballar ta kun itiyere bani salama ikundo fare misiden na latwa anafa mu awa igallatu ida konanti ikundi ngiran na latu ila hitinto no na ngirnde ni katta fare misiden na tinto no ngani farenti ya bani salama diyarukum tuktabu atharukum kad lazimi khakanu kudi na katre batteke ina kenju sahana pe ubaraje ni kaga terne na ndaga misde ke nan na ndaga no kusu adamare menga khairin golle suterna alla na su sah amma kan bi bani de duna maduna gangir mu'mini nyanga khairin golle suterna alla na anga ho terana alla na su sahana dam batten ke andiga min po hinten na wadrib annan katundi lahum ida makan kondanga mathalan talinga ashabal qaryati ibindun kununga birambe jahal mursaluna dibe kebe khifarun gara ya yagane ampaki ya dibinga birambe arsalna uga khindi ilaihim katak ampaki ya surun dibinga ithnaini ah ithnaini surufil liya khifaru fil liya fakadhabuhuma idi fil ligarandi fa'azza فجازناها ودي سمبندني كندوندي بثالث بنت خيفار سكنن قاي فقالوا تبنشرون خيفارونتي إنا إليكم أوريكتا خي مرسلون خيفارو نانوكويا قالوا تبنشرونتي ما أنتم فكم من يهوهي إلا بشر غنتنا سرون ينا خي مثلنا ومن وانا خي وما أنزل الرحمن تنك فينا نما هو ينقندي من شيء هربانيا إن أنتم فكنت هو دي إلا تكذبون غنتنا خي غارم بانيا كنو قالوا كافر خيفارونتي ربنا وكمان تنك الله يعلم أكينا تو إنا أنتو كوكوندي لم إليكم كاكتا كاكونا لم أرسلونا خيفارو نيانوغويا وما علينا هون تو كما إلا البلاغ وغانتانيا كينيانون دانو يا المبين كيبي بانغان تنغان يريكوندو إناتي عيسى خيف إيسا ندا سرونكي كاتا كودبي نانتيني كونغو إثنين سروهي اللي بيغا دكا إناتي صادوكو دو صادوكو ما مستوكو عنيبا هونو كانا تتوماني أرو بوليس بوليس و ديان غابي غابي كون تومان قصيري كاني اسا عندنا شران ها زاد المسير انا ناي تومان ها أرو بوليس بوليس نفهم نعم اناتي ساده كرمس اناتي الثالث كني شمعون شمعون نانتي كمبي ناندا كات ديبي كسرون اي غارا غارانديا غا بغو Allah rasuluhi lidenga ila kunka garandi sikandi kede khadna dingara kebe ko tahana ke ku hagar ke nya ko kun iti hari ken hukuma safi qalu iti inna boku ide bayarna boku haga noni mburunta u bikum tika kunga bori kembere iti gara gai gemu kawa indo hoynya ya iti kagun nya noni mburunto nyen ka hagar kawa en kinyo khara na fuqara gulit tatayarna bik la ilaha illa allah La illam tantahu khagama hate qaru ke khirindei allan kibarei lanarjumannakum mogara khagullana khabunu wala yamassannakum magara khameme minna nangiro kuya adabun yangam katanga alimun kebe mamandana gani qalu khayfarunti qairukum kanu nimurun taqunga ma'akum kenna kahina khay kengir khayme yai ain dukirtum nanchi khay buni mandawra khakawandi ba ain dukirtum ja ay kengir dahi kina nasire nan kawandi bane a indu kirtum nan tira ka kawandi bane kenna nya hitane ay kanuni mburntahu kengir khaymuna ka kawande kengem beti aga go yogunu sunna gum ngana dawante lengoni nokubeni ga naraga hari naraga terranga ga naraga nabur muriade inati irikhat irikhat yo yana nya na yere gapun ida nya ngola pun ida nya lumi pun ida nya doke doke pun ke gare bakira ponya no ken gare ni na bal afemene antum kakunde qaumun kanisuronyai musrifuna kakunya filaka panunyai wajaa musrifuna bimaana mushrikun ikhemparandange basira ke digamin mane shirkun pe kenya na tatayru shirkun naw'un min ashirk wal iyad billah nanti kan anyan sigingar ndanga gemane kilenga mudimo shirku nanti angari kawande odebe kedi amma rasine khagom masiro eh keri shirkunyai arosi man de buyo gona ora gata hanan nga daga nongani iro bismillah mine ka hoise kungale hoise ya mine sirika thailand oga to warni iti yambo ma allah akbar wallahi banje beyeri yego gonu karan danon gon onna do gata nakura onnaga wajaa ari min aqsal madinati debenno gulatenga rajulun igo yogo giri debenno gulatenga yasaa aga urununan tere na sobe ala aqusati ya qaumi enchorongo ittabi'u qachukedo almursalina almursalina khifarum battenga khanjukediya ittabi'u man qarayem qachukedo yemunga la yasaluku kebe ganta khatirindini ajran baraje ya wahum anani kunga daduna kun kan dan tonyani e itankin ton wonde ba boni habibun najjar nata to gonne ken e bari khifar huwa nirono ido kenyi kampallo it kennan no kulate nye ido debe kellar khana debe kesron kontinya igari kenna kenni bakton tenyani sahin tanyi ni battekata igari iti ira allan khibaran kona dan atike jalangu mani mini ke makas gelige ligi battai kuri hasondu kakunti allah baane ei dogan allah nya gande de an person an ala khaso an tongon atiyoke igara allah nya ga sagimo kon nan nya sire sireng atongonitiya keta idanga yirode ben nokon agala mugu nanti soro ku baraku ha fe faru magay hagalay karmi me adu bita sidde hay kenya kon hay itqara war rukuido kuma katirni ho ho dambe ikenyi kun dai nya kun tongonyande itan tongonde ya ba wa maliya atimanni qani la a'budu alladhi nganta hombata tongonde yake mani qani nganta hombata fatarani kebe gadin taga wa ilayhi awakata allahi turja'una kaga sagani katta kebe kenyannin taga mani nganta kembata attakhidhu ngirati gitini ya ba allah tananga alihatan batika mani aiba yuridin arrahman tunga binna nanga neramuru bidurrin titora gana tora ramuru tinga la tughni intahu hu yuntuno anni bakin ke ya shafa'atun ikhanjun denna shay'an haribane ya intafu fu yuntuno ba ikhanjun den taho na haninga wala yunqidhun intakisin din khamine nje ku ngana kindabari idan kembe deketa la fi dalalin nasan ko endi mubinin sebe bangan dengani inni nje de amantu nje to ngondi bi rabbikum fi khakaman fasma'uni khadin terin kanga fu be konnde akma keke adigama ko tangat kenyani iti inni amantu bi rabbikum fasma'un tongoni takakaman qadin tirinka iti arake ko katta khifaru ko kaku igabarange ke tongoni takakaman qadin tirinka nga digambe ko nakam awre inta bakali ga kebet hono ga darat ko katti suro ke qadin tirinka nga hubi konno awre na igani hubeti igabukati yanat igara khiri beketa qadin tirinka nga kon khada yoko sabara tirinka na idaga na naraka mega dama kena de titanu nga mega katta manu gulle mun ga bakka iga konno mo la ilaha illa allah qila yunkin bugu halayti ulkhul hankinallo aljannata aljannano gondi iti go kello aljannano gondi aga karabana la tallo aljannano gondi qala aga aljanna gadi nemangadi qala aqusati ya layta qawmi nati ngan churonko ya'lamuna kunin churon ganda tunga hubeno gondi re bima obe khafarani kamanga khafarin dangan rabbi kamantunga alla waj'alani agadinya minal mukramin agelli suru darunyai akenga aljanna keda gar nema biwarna atin churon ganda tunga nema bidi re kamanga khafare be nyangin keda kunganna kentu ganje ngai ikhana kande adinya suru sirinyai siri daronya ya dinyan kanin ko dare al janna no kondi so sikira izbi hillandi sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yo kubenu gatrin kene lenko ye ke kuti kutiya